أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. سورة السبع. سورة سبع مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سب خوبی اللہ کی ہی ہے، سب خوبی اللہ کی ہے جس کا ہے جو کچھ کے ہے آسمان اور زمین میں، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں، اور وہی ہے حکمتوں والا سب کچھ جاننے والا. جانتا ہے جو کچھ کے اندر گھستا ہے زمین کے اور جو کچھ کے نکلتا ہے اس سے، اور جو اترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور وہی ہے رحم والا بخشنے والا. خلاصہ تفسیر. تمام تر حمد و ثنا اسی اللہ کو سزاوار ہے جس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور جس طرح وہ فی الحال مستحق حمد ہے اسی طرح اسی کو حمد و ثنا آخرت میں بھی سزاوار ہے. اس کا ظہور اس طرح ہوگا کہ اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالی کی حمد ان الفاظ سے کریں گے: الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، الحمد للہ الذی صدقنا وعدا، وغیرہ. اور وہ حکمت والا ہے کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کو بے شمار مصالح اور منافع پر مشتمل بنایا ہے، اور وہ خبردار بھی ہے کہ ان مصالح اور منافع کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے. ہر چیز میں مصالح اور منافع بڑی حکمت کے ساتھ رکھ دیے، اور وہ ایسا خبیر ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہو، جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے مثلاً بارش کا پانی، اور جو چیز اس میں سے نکلتی ہے مثلاً درخت اور عام نباتات، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے مثلاً فرشتے جو آسمان سے اترتے ہیں اور جو اور چڑھتے رہتے ہیں، اور مثلاً احکام شرعیہ جو آسمان سے اتارے جاتے ہیں، اور اعمال صالحہ جو آسمان میں لے جائے جاتے ہیں. اور چونکہ ان سب چیزوں میں جسمانی اور روحانی منافع ہیں جن کا مقتضا یہ ہے کہ سب لوگ پورا شکر ادا کریں، اور جو کوتاہی کرے وہ مستحق سزا ہو، لیکن وہ اللہ رحیم اور غفور بھی ہے، اور اپنی رحمت سے صغیرہ گناہ کو نیک اعمال سے، اور کبیرہ کو توبہ سے، اور کبھی دونوں قسم کے گناہوں کو محض اپنے اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے، اور جو گناہ کفر و شرک کی حد تک پہنچ جائے اس کو ایمان لانے سے معاف کر دیتا. وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلى وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب اور کہنے لگے منکر نہ آئے گی ہم پر قیامت تو کہہ کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی البتہ آئے گی تم پر اس عالم الغیب کی غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھر آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی اور نہ اس سے اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی جو نہیں ہے کھلی جو نہیں ہے کھلی کتاب میں تاکہ بدلہ دے ان کو جو یقین لائے اور کیے بھلے کام وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ہے معافی اور عزت کی روزی اور جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو ان کو بلا کا عذاب ہے دردناک اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ کے جو تجھ پر اترا تیرے رب سے وہی ٹھیک ہے اور سجھاتا ہے راہ اس زبردست خوبیوں والے کی اور کہنے لگے منکر ہم بتلائیں تم کو ایک مرد کے تم کو خبر دیتا ہے جب تم پھٹ کر ہو جاؤ گے ٹکڑے ٹکڑے تم کو پھر نئے سرے سے بننا ہے کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ یا اس کو سودا ہے کچھ بھی نہیں پر جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا آفت میں ہے اور دور جا پڑے غلطی میں کیا دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے آسمان اور زمین سے اگر ہم چاہیں دھسا دیں ان کو زمین میں یا گرا دیں ان پر ٹکڑا آسمان سے تحقیق اس میں نشانی ہے ہر بندے رجوع کرنے والے کے واسطے خلاصہ تفسیر اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی آپ فرما دیجئے کہ کیوں نہیں آوے گی قسم اپنے پروردگار عالم الغیب کی کہ وہ ضرور تم پر آوے گی اس کا علم ایسا وسیع اور محیط ہے کہ اس کے علم سے کوئی ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں بلکہ سب اس کے علم میں حاضر ہیں اور نہ کوئی چیز اس مقدار مذکور سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی مگر یہ سب بوجہ احاطہ علم الہی کے کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں مرقوم ہے قیامت کے متعلق کفار کے کئی شبہات تھے ایک یہ کہ اگر آنے والی ہو تو اس کا وقت بتلائیے کما قال تعالی ایان مرساہا دوسرا یہ کہ جن اجزاء کو جمع کر کے ان میں حیات پیدا کرنا بتلایا جاتا ہے ان کا کہیں نشان بھی نہ رہے گا پھر جمع کیسے ہوں گے اس مضمون اثبات علم غیب سے شبہ اول کا جواب ہو گیا کہ اس کا علم بوجہ حکمت کے مختص ہے باری تعالی کے ساتھ اگر نبی کو اس کا معین وقت معلوم نہ ہو تو لازم نہیں آتا کہ اس کا وقوع ہی نہ ہو کما قال تعالی قل انما علمها عند الله اور مضمون اثبات علم محیط سے دوسرے شبے کا جواب ہو گیا ہے کہ ان تمام اجزاء کے زمین میں منتشر اور ہوا میں پھیل جانے کے باوجود وہ ہمارے علم سے خارج نہ ہوں گے ہم جب چاہیں گے جمع کر لیں گے كما قال تعالى افلم يروا اب قیامت کی غایت بتلاتے ہیں کہ وہ قیامت اس لیے آئے گی تاکہ ان لوگوں کو صلہ نیک دے جو ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک کام کیا تھا. سو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بہشت میں عزت کی روزی ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے متعلق ان کے ابطال کی کوشش کی تھی نبی کو ہرانے کے لیے, گو اس کوشش میں ناکام ہی رہے, ایسے لوگوں کے واسطے سختی کا دردناک عذاب ہوگا. اور آیات قرآنیہ کی تکذیب پر یہ سزا ہونی ہی چاہیے, کیونکہ اول تو قرآن فی نفسہ امر حق منزل من اللہ ہے, اور ایسے امر حق کی تکذیب خود حق تعالی کی تکذیب ہے. اس پر جتنی سزا ہو بجا ہے. دوسرے قرآن راہ راست کی تعلیم و ہدایت کرتا ہے. جو شخص اس کو نہ مانے گا وہ راہ راست سے قصداً دور رہے گا, نہ اس کو عقائد حقہ کا پتہ لگے گا نہ اعمال صالحہ کا, اور یہی طریقہ تھا نجات کا. پس طریقہ نجات سے قصداً دور رہنے پر سزا کا ہونا بیجا نہیں ہے, اور قرآن کا حق اور ہادی ہونا ایسا واضح ہے کہ علاوہ اس کے اور دلائل سے ثابت ہے. ایک سہل طریق اس کے ثبوت کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے وہ اس قرآن کو, جو کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے, ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے اور وہ خدا غالب محمود کی رضا کا راستہ بتلاتا ہے. اس استدلال کی تقریر شروع رکوع اخیر سورہ شعراء میں گزر چکی ہے, اور شاید من جملہ جمیع امور واجبۃ الایمان کے بیان حقیقت قرآن کا اہتمام اس لیے فرمایا ہو کہ یہ ان امور واجبۃ الایمان پر مشتمل ہے, بالخصوص خبر قیامت پر جس میں اس مقام میں کلام ہے. پس اس بنا پر حاصل یہ ہوا کہ قیامت کے روز اسی قیامت کی تکذیب پر بھی سزا ہوگی, اور آگے پھر قیامت کا اس بات ہے, یعنی یہ کافر آپس میں کہتے کہ کیا ہم تم کو ایک ایسا آدمی بتائیں جو تم کو یہ عجیب خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اس کے بعد قیامت کو تم ضرور ایک نئے جنم میں آؤ گے. معلوم نہیں اس شخص نے خدا پر قصداً جھوٹ باندھا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے کہ بلا قصد جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ یہ امر تو محال ہے, تو اس کے وقوع کی خبر ضرور غلط ہے, خواہ قصد سے ہو یا فساد تخیل سے ہو. حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ ان دونوں شقوں کو رد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی تو مفتری اور مجنون کچھ بھی نہیں, بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب اور دور دراز گمراہی میں مبتلا ہیں. اس گمراہی کا حالی اثر یہ ہے کہ سچے بھی مفتری اور مجنون نظر آتے ہیں, اور مالی اثر یہ ہے کہ عذاب بھگتنا پڑے گا. اور یہ جاہل جو اس جمع و احیاء اجزاء متفرقہ جمادیہ کو محال بعید از قدرت سمجھ رہے ہیں, تو کیا انہوں نے دلائل عظمت قدرت الہیہ میں سے آسمان اور زمین کی طرف نظر نہیں کی جو ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی موجود ہیں, کہ جدھر دیکھیں وہ نظر آ رہے ہیں؟ بس ان اجرام عظیمہ کا ابتداءً پیدا کرنے والا کیا اجسام صغیرہ کے ثانیاً پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ کما قال اللہ تعالی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. اور باوجود ورود دلائل حق کے پھر بھی انکار و انعت کرنے کی وجہ سے یہ ہیں, تو اس قابل کہ ان کو بھی سزا دی جائے, اور سزا بھی ایسی کہ یہ دلائل قدرت آسمان و زمین جو ان کے لیے نعمت عظیمہ بھی ہے انہی کو ان کے لیے اعلی تعذیب بنا دیا جائے, کہ جس نعمت کا کفران ہو اسی نعمت کو نقمت یعنی عذاب بنانے سے سخت حسرت ہوتی ہے. اور ہم اس سزا پر بھی قادر ہیں, چنانچہ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں, یا اگر چاہیں تو ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں, لیکن حکمت مقتدی ہے تاخیر کو, اس لیے مہلت دے رکھی ہے. غرض ان لوگوں کو دفع تو ہم استحالہ کے لیے آسمان و زمین پر نظر کرنا چاہیے, کیونکہ اس دلیل مذکور میں قدرت الہیہ کی پوری دلیل ہے, مگر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف متوجہ بھی ہو اور حق کی طلب ہو, یعنی دلیل تو کافی ہے مگر ان کی طرف سے طلب نہیں, اس لیے محروم ہے. معارف و مسائل. عالم الغیب یہ صرف رب کی ہے جس کی اوپر قسم کھائی گئی ہے, اور اللہ جل شانہ کی تمام صفات میں سے اس جگہ صفت علم غیب و علم محیط کو شاید اس لیے خاص کیا گیا کہ کلام منکرین قیامت کے معاملے میں ہے, اور قیامت کے انکار کا سب سے بڑا سبب کفار کے لیے یہ تھا کہ جب سب انسان مر کر مٹی ہو جائیں گے اور اس مٹی کے ذرات بھی دنیا میں منتشر ہو جائیں گے, تو سارے جہاں میں پھیلے ہوئے ذرات کو جمع کرنا, پھر ہر ایک انسان کے ذرات کو دوسرے انسانوں کے ذرات سے الگ کر کے ہر ایک کے ذرات اسی کے وجود میں پیوست کرنا کیسے ممکن ہے؟ اور اس کو ناممکن سمجھنا اسی بنا پر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کو اپنے علم و قدرت پر قیاس کر رکھا تھا. تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم سارے عالم پر ایسا محیط ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اس کو سب معلوم ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے. کوئی ذرہ مخلوقات کا اس کے علم سے باہر نہیں, اور یہ علم محیط حق تعالیٰ کی خصوصیت ہے. کسی مخلوق کو خواہ فرشتہ ہو یا پیغمبر, ایسا علم محیط کہ کوئی ذرہ جہاں کا اس سے خارج نہ ہو حاصل نہیں ہو سکتا. اور جس ذات کو ایسا علم محیط حاصل ہو, اس کے لیے ایک انسان کے ذرات کو الگ الگ سارے جہاں میں سے جمع کر لینا اور اس سے ان کے اجسام کو دوبارہ مرکب کر دینا کیا مشکل ہے. لیجزی الذین آمنوا, اس جملے کا تعلق اس سے پہلے جملے لتأتینکم سے ہے, یعنی قیامت ضرور آئے گی, اور قیامت آنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ایمان والوں کو جزا اور بہترین رزق جنت کا دیا جائے گا, اور ان کے مقابل الذین سعوا فی آیاتنا, یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات پر اعتراض کیے اور لوگوں کو ان کے ماننے سے روکنے کی کوشش کی. وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات پر اعتراض کیے اور لوگوں کو ان کے ماننے سے روکنے کی کوشش کی. معاجزین, یعنی ان کی یہ کوشش کرنا گویا اس لیے تھی کہ وہ ہمیں گرفت سے عاجز کر دیں گے اور قیامت کی حاضری سے چھوٹ جائیں گے. اولئک لہم عذاب من رجز علیم, یعنی ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا رجز علیم کا, جس کے معنی سخت عذاب کے ہیں جو دردناک ہو. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, یہ منکرین قیامت کے بالمقابل ان مومنین کا ذکر ہے جو قیامت پر ایمان لائے تھے, اور اللہ تعالی کی طرف سے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ اس علم سے مستفید ہوئے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. یہ کفار منکرین قیامت کا قول نقل کیا گیا ہے جو بطور تحقیر و استہزاء کے یوں کہا کرتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسے عجیب شخص کا پتہ دیں جو یوں کہتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر تمہیں نئی پیدائش دی جائے گی, اور پھر تم اسی شکل و صورت میں تیار کر کے زندہ کر دیے جاؤ گے. یہ بات ظاہر ہے کہ شخص سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دیتے اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی تاکید کرتے تھے, اور یہ سب لوگ آپ کو پوری طرح جانتے تھے, مگر یہاں اس انداز سے ذکر کیا کہ گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور کچھ نہیں جانتے بجز اس کے کہ آپ قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے کی خبر دیتے ہیں. یہ طرز کلام استہزاء و تحقیق کے لیے اختیار کیا تھا, اور مزقتم مزق سے مشتق ہے جس کے معنی چیرنے پھاڑنے اور ٹکڑے کرنے کے ہیں, اور کل ممزق سے مراد بدن انسانی کا ریزہ ریزہ ہو کر الگ ہو جانا ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور ذکر قیامت کے متعلق اپنے خیال کا اظہار اس طرح کرتے ہیں, افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ, مطلب یہ ہے کہ جسم کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد سب ذرات کا جمع ہو کر پھر بدن انسانی بن جانا اور زندہ ہونا تو ایسی نامقول بات ہے جس کو تسلیم کرنے اور ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ان کا یہ قول یا تو جان بوجھ کر خدا تعالی پر افتراء و بہتان ماننا ہے, یا پھر یہ کہنے والا مجنون ہے جس کے کلام کی کوئی بنیاد صحیح نہیں ہوتی. فَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, جیسا کہ خلاصہ تفسیر سے معلوم ہو چکا ہے اس آیت میں قیام قیامت کے دلائل بھی ہیں کہ آسمان و زمین کی مخلوقات میں غور کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرنے سے وہ استبعاد رفع ہو سکتا ہے جو منکرین قیامت کو اس کی تسلیم سے مانے تھا, اور ساتھ ہی منکرین کے لیے سزا کی دھمکی بھی ہے کہ یہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات عظیمہ جو تمہارے لیے بڑی نعمتیں ہیں اگر ان کے مشاہدے کے بعد بھی تم تکذیب و انکار پر جمے رہے تو اللہ کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ انہی نعمتوں کو تمہارے لیے عذاب بنا دے کہ زمین تمہیں نگل جائے یا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تم پر گر پڑے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اور ہم نے دی ہے داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی، اے پہاڑوں خوش آوازی سے پڑھو اس کے ساتھ، اور اڑتے جانوروں کو، اور نرم کر دیا ہم نے اس کے آگے لوہا کہ بنا زرہیں کشادہ اور اندازے سے جوڑ کڑیاں، اور کرو تم سب کام بھلا، میں جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہوں. اور سلیمان کے آگے ہوا کو صبح کی منزل اس کی ایک مہینے کی اور شام کی منزل ایک مہینے کی، اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں کتنے لوگ تھے جو محنت کرتے اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے، اور جو کوئی پھرے ان میں سے ہمارے حکم سے چکھائیں ہم اس کو آگ کا عذاب، بناتے اس کے واسطے جو کچھ چاہتا قلعے اور تصویریں اور لگن جیسے تالاب اور دیگیں چولوں پر جمی ہوئی. کام کرو اے داؤد کے گھر والو احسان مان کر، اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں احسان ماننے والے. پھر جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو، نہ جتلایا ان کو اس کا مرنا مگر کیڑے نے، گھن کے کھاتا رہا اس کا عصا. پھر جب وہ گر پڑا معلوم کیا جنہوں نے کہ اگر خبر رکھتے ہوتے غیب کی نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں. خلاصہ تفسیر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی، چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو، یعنی یہ ذکر میں مشغول ہو، تم بھی ان کا ساتھ دو۔ اور اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرو، كما قال اللہ تعالی إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا۔ شاید اس میں حکمت، ایک حکمت یہ ہو کہ ان کو ذکر میں نشاط ہوگا، اور یہ بھی حکمت ہو کہ آپ کا ایک معجزہ ظاہر ہوگا، اور غالباً یہ تسبیح ایسی ہوگی کہ سننے والے بھی سمجھ لیں، ورنہ غیر مفہوم میں تسبیح تو عام ہے۔ اس میں معیت داؤد علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے؟ كما قال تعالی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اور ایک نعمت یہ دے دی کہ ہم نے ان کے واسطے لوہے کے مثل موم کے نرم کر دیا، لوہے کو مثل موم کے نرم کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ تم اس لوہے کی اچھی پوری زرہیں بناؤ، اور کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب اندازے کا خیال رکھو، اور جیسے ہم نے تم کو نعمتیں دی ہیں ان کے شکر میں تم سب، یعنی داؤد علیہ السلام اور ان کے متعلقین، نیک کام کیا کرو، میں تمہارے سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے رعایت حدود کا پورا اہتمام رکھو۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ اس ہوا کا صبح کو چلنا مہینے بھر کی مسافت تھی، اور اسی طرح اس کا شام کا چلنا مہینے بھر کی مسافت تھی، یعنی وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کو اتنی اتنی دور پہنچاتی تھی۔ كما قال تعالی وسخرنا له الريح تجري بأمره۔ اور ایک نعمت ان کو یہ دی کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، یعنی تانبے کو اس کے معدن میں رقیق سیال کر دیا تاکہ اس سے مصنوعات بنانے میں بدون آلات کے سہولت ہو، پھر وہ منجمد ہو جاتا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور ایک نعمت یہ تھی کہ ہم نے جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا، چنانچہ جنات میں بازے وہ تھے جو ان کے آگے طرح طرح کے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم تسخیری سے، یعنی چونکہ پروردگار نے مسخر کر دیا تھا اور حکم تسخیری کے ساتھ ان کو حکم تشریعی بھی ما وعید یہ دیا تھا کہ ان میں جو شخص ہمارے اس حکم سے کہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرو سرتابی کرے گا، یعنی تسلیم و انقیاد سے کام نہ کرے گا، گو بوجہ تسخیر کے سلیمان علیہ السلام اس سے جبرن کام لینے پر قادر ہوں گے جیسے بیگاریوں سے کام لیا جاتا ہے، تو ہم اس کو آخرت میں دوزخ کا عذاب چکھا دیں گے۔ اس سے یہ بھی مفہوم ہوا کہ جو تسلیم و انقیاد سے کام کرے گا، اور پورا انقیاد یہ ہے کہ ایمان بھی اختیار کرے، کیونکہ ہر نبی اپنے محکومین کو اس کا امر کرتا ہے، تو بدون اس کے انقیاد نہیں۔ بس حاصل یہ کہ جو جن ایمان و اطاعت اختیار کرے گا وہ عذاب سعیر سے محفوظ رہے گا، جیسا کہ ایمان کا مقتضا ہے۔ آگے ان کاموں کو بتلاتے ہیں جن پر جنات معمور تھے، یعنی وہ جنات ان کے لیے وہ چیزیں بناتے جو ان کو بنوانا منظور ہوتا، بڑی بڑی عمارتیں اور مورتی اور لگن، ایسے بڑے جیسے حوض اور بڑی بڑی دیگیں، جو ایک ہی جگہ جمی رہیں، ہلائے ہل نہ سکیں۔ اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا کہ جیسے ہم نے تم کو نعمتیں بھی دی ہیں، اے داؤد کے خاندان والو، یعنی سلیمان علیہ السلام اور ان کے متعلقین، تم سب ان نعمتوں کے شکریہ میں نیک کام کیا کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے شکر گزاری کرنے سے، جس کا طریق مقصود عمل صالح ہے، تم کو خلق کثیر پر امتیاز ہو جائے گا۔ بس اس جملے میں تحریض ہو گئی شکر و عمل صالح پر، جیسے داؤد علیہ السلام کو بھی اعملوا صالحا حکم ہوا تھا، اور اسی طرح وہاں تسخیر جبال و طیور تھی، اور یہاں تسخیر ریح و جن مذکور ہوئی، اور وہاں لوہے کو نرم کر دینا تھا، یہاں تانبے کو۔ غرض، زندگی بھر سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنات کا یہ معاملہ رہا، پھر جب ہم نے ان پر، یعنی سلیمان علیہ السلام پر، موت کا حکم جاری کر دیا، یعنی انتقال فرما گئے، تو ایسے طور پر موت واقع ہوئی کہ جنات کو خبر نہیں ہوئی۔ وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام موت کے قریب عصا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو زیر رقن لگا کر تخت پر بیٹھ گئے، اور اسی حالت میں روح قبض ہو گئی، اور اسی طرح سال بھر تک بیٹھے رہے۔ جنات آپ کو بیٹھا دیکھ کر زندہ سمجھتے رہے، یہ کسی کی مجال نہ تھی کہ پاس جا کر یا خوب گھور کر دیکھ سکے، خصوصاً جبکہ کوئی وجہ شبہ کی نہ ہو، اور زندہ سمجھ کر بدستور کام کرتے رہے، اور کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا مگر گھن کے کیڑے نے، کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی عصا کو کھاتا تھا یہاں تک کہ ایک حصہ اس کا کھا لیا تو وہ عصا گر پڑا, اس کے گرنے سے سلیمان علیہ السلام گر پڑے. سو جب وہ گر پڑے اور گھن کے کھانے کا تخمینہ لگانے سے معلوم ہوا کہ ان کو تو وفات پائے ہوئے ایک سال ہوا, تب جنات کو اپنے دعوی غیب دانی کی حقیقت معلوم ہوئی. وہ یہ کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو سال بھر تک اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے. مراد اعمال شاقہ ہیں جن میں باوجہ محکومیت کے ذلت بھی تھی اور مشقت کی وجہ سے مصیبت بھی ہے. معارف و مسائل. اوپر منکرین قیامت کفار سے خطاب تھا جو مرنے اور جسم کے اجزاء منتشر ہو جانے کے بعد دوبارہ ان کے جمع کرنے اور ان میں حیات پیدا کرنے کو خلاف عقل سمجھ کر انکار کرتے تھے. آیات مذکورہ میں ان کا استبعاد دور کرنے کے لیے تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصے اس لیے ذکر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں اسی دنیا میں ایسے کاموں کا مشاہدہ کرا دیا جن کو یہ لوگ محال سمجھا کرتے تھے. مثلا لوہے کو موم بنا دیا, ہوا کو تابع فرمان بنا دینا, تانبے کو ایک سیال چیز پانی کی طرح کر دینا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, یعنی عطا کیا ہم نے داؤد کو اپنا فضل. فضل کے لفظی معنی زیادتی کے ہیں, مراد وہ خاص صفات ہیں جو دوسروں سے زائد ان کو عطا کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی و پیغمبر کو بعض خاص صفات امتیازی عطا فرمائی ہیں جو ان کی مخصوص فضیلت سمجھی جاتی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی مخصوص صفات یہ تھیں کہ ان کو اپنی نبوت و رسالت کے ساتھ پوری دنیا کی سلطنت و حکومت بھی عطا فرمائی تھی, اور خوش آوازی کی ایسی صفت عطا فرمائی تھی کہ جب آپ اللہ کے ذکر یا زبور کی تلاوت میں مشغول ہوتے تو پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے سننے کو جمع ہو جاتے تھے. اسی طرح متعدد معجزات خصوصی عطا ہوئے تھے جن کا ذکر آگے آتا ہے. یا جبال اویبی تاویب سے مشتق ہے جس کے معنی دہرانے اور لوٹانے کے آتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دے دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ذکر و تسبیح کریں تو پہاڑ بھی وہ کلمات پڑھ کر لوٹائیں. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اویبی کی تفسیر سجی سے فرمائی ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اویبی کی تفسیر سبحی سے فرمائی ہے. یہ پہاڑوں کی تسبیح جو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے اس عام تسبیح کے علاوہ ہے جس میں کل مخلوقات شریک ہیں اور جو ہر جگہ ہر وقت ہر زمانے میں جاری ہے, جیسے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَحُونَ تَسْبِيحَهُمْ, یعنی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی تسبیح نہ پڑتی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. یہاں جس تسبیح کا ذکر ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزے کی حیثیت رکھتی ہے, اسی لیے یہ ظاہر ہے کہ اس تسبیح کو عام سننے والے بھی سنتے سمجھتے ہوں گے ورنہ پھر معجزہ ہی نہ ہوتا. اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ پہاڑوں کا آواز ملانا اور تسبیح کو دہرانا یہ آواز باز گشت کے طور پر نہ تھا, یہ آواز باز گشت کے طور پر نہ تھا جو عام طور پر گنبد یا کنویں وغیرہ میں آواز دینے کے وقت آواز کے لوٹانے سے سنی جاتی ہے, کیونکہ قرآن کریم نے اس کو حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی فضل و انعام کی حیثیت میں ذکر فرمایا ہے. آواز باز گشت میں کسی کی فضیلت و خصوصیت سے کیا تعلق ہے, وہ تو ہر انسان چاہے کافر ہی ہو باز گشت کی جگہ میں اس کی آواز بھی لوٹتی ہے. یہ لفظ نحوی ترکیب میں سخرنا محذوف کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. معنی یہ ہے کہ ہم نے پرندوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا. مراد اس تسخیر سے یہ ہے کہ پرندے بھی آپ کی آواز پر ہوا میں جمع ہو جاتے اور آپ کے ساتھ پہاڑوں کی تسبیح کرتے تھے. جیسا کہ ایک دوسری آیت میں مذکور ہے, اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا, یعنی ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کا مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں, اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ عَمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ, یہ دوسرا معجزہ ہے کہ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا. حسن بصری, قطادہ, اعمش وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بطور معجزے کے لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم بنا دیا تھا کہ اس سے کوئی چیز بنانے میں نہ ان کو آگ کی ضرورت پڑتی تھی اور نہ کسی ہتھوڑے یا دوسرے آلات کی. آگے آیت میں اس کا بیان ہے کہ لوہے کو ان کے لیے نرم اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ لوہے کی زرہ آسانی سے بنا سکے. اور ایک دوسری آیت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زرہ سازی کی صنعت آپ کو خود سکھائی تھی. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, یعنی ہم نے سکھائی ان کو صنعت زرہ بنانے کی. اور اس آیت میں بھی آگے جو قدر فی سرد آیا ہے یہ بھی اس صنعت کے سکھانے کی تکمیل ہے. لفظ قدر تقدیر سے مشتق ہے جس کی معنی ایک اندازے پر بنانے کے ہیں, اور سرد کے لفظی معنی بننے کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ زرہ کے بنانے میں اس کی کڑیوں کو متوازن اور متناسب بنائیں, کوئی چھوٹی کوئی بڑی نہ ہو تاکہ وہ مضبوط بھی بنے اور دیکھنے میں بھی بھلی معلوم ہو. قدر فی السرد, قدر فی السرد کی یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. فائدہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صنعت میں ظاہری خوش نمائی کی رعایت بھی پسندیدہ چیز ہے, کہ اس کے لیے اللہ تعالی نے خاص ہدایت فرمائی. فائدہ دو, بعض حضرات نے قدر فی السرد کی تفسیر میں تقدیر سے یہ مراد لیا ہے کہ اس صنعت کے لیے ایک مقدار وقت بھی معین کر لینا چاہیے, سارے اوقات اس میں صرف نہ ہو جائیں تاکہ عبادت اور امور سلطنت میں اس کی وجہ سے خلل نہ آئے. اس تفسیر پر معلوم ہوا کہ صنعتکار اور محنت کش لوگوں کو یہ بھی چاہیے کہ عبادت اور اپنی معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنے کام سے کچھ وقت بچایا کریں اور اوقات کا انضباط رکھیں. صنعت و حرفت کی بڑی فضیلت ہے. آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ اشیاء ضرورت کی ایجاد و صنعت ایسی اہم چیز ہے کہ حق تعالی نے خود اس کی تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا اور اپنے عظیم الشان پیغمبروں کو سکھلایا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت سکھانا اسی آیت سے ثابت ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی صنعت اسی طرح سکھائی گئی. وَصُنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, یعنی ہمارے سامنے کشتی بناؤ. سامنے بنانے کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح ہم بتلاتے ہیں اسی طرح بناؤ. اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی مختلف صنعتیں سکھانا بعض روایات سے ثابت ہے. الطب النبوی کے نام سے ایک کتاب امام حدیث حافظ شمس الدین ذہبی کی طرف نسبت کے ساتھ چھپی ہے. اس میں تو ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جتنی اہم اور ضروری صنعتیں ہیں, مثلا مکان بنانا, کپڑا بننا, درخت بونا اور اگانا, کھانے کی چیزیں تیار کرنا, حمل و نقل کے لیے پہیوں کی گاڑی بنا کر چلانا وغیرہ, یہ سب ضروری صنعتیں اللہ تعالی نے بذریعہ وحی اپنے انبیاء علیہ السلام کو سکھلائی تھی. صنعت پیشہ لوگوں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے. عرب میں مختلف آدمی مختلف صنعتیں اختیار کرتے تھے, کسی صنعت کو حقیر یا ذلیل نہیں سمجھا جاتا تھا, اور پیشہ و صنعت کی بنیاد پر کسی شخص کو کم یا زیادہ نہ سمجھا جاتا تھا. نہ پیشوں کی بنیاد پر کوئی برادری بنتی تھی. پیشوں کی بنیاد پر برادریاں بنانا اور بعض پیشوں کو بحیثیت پیشہ حقیر و ذلیل سمجھنا, یہ ہندوستان میں ہندوؤں کی پیداوار ہے، یہ ہندوستان میں ہندوؤں کی پیداوار ہے، ان کے ساتھ رہنے سہنے سے مسلمانوں میں بھی یہ اثرات قائم ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو سنت زرہ بن سکھانے کی حکمت، تفسیر ابن کثیر میں امام حدیث حافظ ابن اساکر کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت و سلطنت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں وغیرہ میں جاتے اور مختلف اطراف سے آنے والے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور سب انسان آرام و عیش کے ساتھ گزارا کرتے تھے، کسی کو حکومت سے کوئی شکایت نہ تھی، اس لیے جس سے سوال کرتے وہ داؤد علیہ السلام کی مدح و ثنا اور عدل و انصاف پر اظہار شکر کرتا تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کی تعلیم کے لیے اپنے ایک فرشتے کو بشکل انسان بھیج دیا۔ جب داؤد علیہ السلام اس کام کے لیے نکلے تو یہ فرشتہ ان سے ملا، حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد بہت اچھا آدمی ہے اور سب آدمیوں سے وہ اپنے نفس کے لیے بھی اور اپنی امت اور رعیت کے لیے بھی بہتر ہے، مگر اس میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو وہ بالکل کامل ہوتا۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا مسلمانوں کے مال یعنی بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف الحاؤ زاری اور دعا کا اہتمام کیا کہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دیں جو میں اپنے ہاتھ کی مزدوری سے پورا کروں اور اس کی اجرت سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا کروں اور مسلمانوں کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا کو حق تعالیٰ نے قبول فرمایا، ان کو زرہ سازی کی صنعت سکھا دی اور پیغمبرانہ اعزاز یہ دیا کہ لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا تاکہ یہ صنعت بہت آسان ہو جائے اور تھوڑے وقت میں اپنا گزارا پیدا کر کے باقی وقت عبادت اور امور سلطنت میں لگا سکیں۔ مسئلہ، خلیفہ وقت یا سلطان کو جو اپنا پورا وقت امور سلطنت کی انجام دہی میں صرف کرتا ہے، شرعاً یہ جائز ہے کہ وہ اپنا متوسط گزارا بیت المال سے لے لے، لیکن کوئی دوسری صورت گزارے کی ہو سکے تو وہ زیادہ پسند ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے خزانے کھول دیے تھے اور زر و جواہرات اور تمام اشیاء ضرورت کی بڑی فراوانی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بیت المال کے مال میں حسب منشا ہر تصرف کی اجازت بھی دے دی گئی تھی۔ آیت، فمن او امسک بغیر حساب، میں یہ بھی اطمینان دلایا تھا کہ آپ جس طرح چاہیں خرچ کریں، آپ کے ذمے حساب دینا نہیں ہے، مگر انبیاء علیہ السلام کو حق تعالیٰ جس مقام بلند پر رکھنا چاہتے ہیں اس کا تقاضا سے یہ واقعہ اس کے تقاضے سے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت کے ہوتے ہوئے اپنی مزدوری سے اپنا گزارا پیدا کرتے اور اسی پر قناعت کرتے تھے۔ علماء جو تعلیم و تبلیغ کی خدمت مفت انجام دیتے ہوں اور قاضی و مفتی جو لوگوں کے کام میں اپنا وقت صرف کرتے ہوں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ بیت المال سے اپنا خرچ لے سکتے ہیں، مگر کوئی دوسری صورت گزاری کی ہو جو دینی خدمت میں خلل انداز بھی نہ ہو تو وہ بہتر ہے۔ فائدہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے اس طرز عمل سے کہ اپنے اعمال و عادات کے متعلق لوگوں کی رائے بے تکلف آزادانہ معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے، یہ ثابت ہوا کہ اپنے عیوب چونکہ آدمی کو خود معلوم نہیں ہوتے، اس لیے دوسروں سے تحقیق کرنا چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ یہ لوگ کہ یہ معلوم کریں کہ عام لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، حضرت داؤد علیہ السلام کے خصوصی فضائل و انعامات کے ذکر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر فرما دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جس پر وہ اپنے اہل دربار کے بڑی تعداد میں سوار ہوتے تھے، ہوا ان کے حکم کے تابع جہاں وہ چاہتے تھے لے جاتی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تسخیر ہوا کا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمل کے سلسلے میں عطا ہوا تھا کہ ایک روز وہ اپنے گھوڑوں کے معائنے میں مشغول تھے، اس میں ایسی مشغولیت ہوئی کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، کیونکہ گھوڑے اس غفلت کا سبب ہوئے تھے. اس سبب غفلت کو ختم کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو ذبح کر کے قربان کر دیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گائے بیل کی طرح گھوڑے کی قربانی بھی جائز تھی، اور یہ گھوڑے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملک میں تھے، اس لیے بیت المال کے نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور قربانی کی وجہ سے اپنا مال ضائع کرنے کا اشکال بھی نہیں ہوتا. اس کی پوری تفصیل سورۃ صاد میں آئے گی. کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر سواری عطا فرمائی. غدبها شهر ورواحها شهر، غدب کے معنی صبح کو چلنے اور رواح کے معنی شام کو چلنے کے ہیں. مطلب آیت کا یہ ہوا کہ صبح سے دوپہر تک یہ تخت سلیمانی ہوا کے کاندھوں پر ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا، اور پھر شام سے رات تک ایک مہینے کی. اس طرح دو مہینے کی مسافت ایک دن میں طے کرتا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو بیت المقدس سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو اسپخر میں جا کر قیام فرماتے اور دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، پھر یہاں سے بعد ظہر واپس چلتے تو کابل میں جا کر رات ہوتی تھی، اور بیت المقدس سے اور استخر کے درمیان اتنی مسافت ہے جو تیز رفتاری پر چلنے والا ایک ماہ میں طے کر سکتا ہے. اسی طرح اسپخر سے کابل تک کی مسافت بھی تیز رفتاری پر چلنے والا ایک ماہ میں طے کر سکتا ہے. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، یعنی بہا دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے چشمہ تانبے کا، یعنی تانبے جیسی سخت دھات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کی طرح بہنے والا سیال بنا دیا، جو پانی کے چشمے کی طرح جاری تھا اور گرم بھی نہ تھا، تاکہ آسانی کے ساتھ اس کے برتن اور دوسری ضروریات بنا سکیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ چشمہ اتنی دور تک جاری ہوا جس کی مسافت تین دن تین رات میں طے ہو سکے، اور یہ ارض یمن میں تھا. اور مجاہد کی روایت میں ہے کہ یہ چشمہ صنعاء یمن سے شروع ہوا اور تین دن تین رات کی مسافت تک پانی کے چشمے کی طرح جاری رہا. خلیل نحوی نے فرمایا کہ لفظ قطر جو اس آیت میں آیا ہے اس سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہے. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ جملہ بھی سخرنا محفوظ محذوف سے متعلق ہے. معنی یہ ہے کہ مسخر کر دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات میں سے ایسے لوگوں کو جو ان کے سامنے ان کے کام انجام لیں اپنے رب کے حکم کے موافق. بَيْنَ يَدَيْهِ یعنی ان کے سامنے کے الفاظ بڑھانے سے شاید یہ بتلانا ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کی تسخیر اس طرح نہیں بین یدہی، یعنی ان کے سامنے کے الفاظ بڑھانے سے شاید یہ بتلانا ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کی تسخیر اس طرح کی نہیں جس طرح چاند سورج وغیرہ کو انسان کے لیے مسخر کرنے کا ارشاد قرآن میں آیا ہے، بلکہ یہ تسخیر ایسی تھی کہ جنات نوکروں چاکروں کی طرح ان کے سامنے مفوضہ خدمات میں لگے تھے. تسخیر جنات کا مسئلہ، تسخیر جو اس جگہ مذکور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس میں تو کوئی سوال بھی نہیں ہو سکتا. اور بعض صحابہ اکرام کے متعلق جو روایات میں آیا ہے کہ جنات ان کے مسخر اور تابع تھے، تو یہ تسخیر بھی اسی قسم کی تسخیر بھی اذن اللہ تھی جو بطور کرامت ان حضرات کو عطا کی گئی تھی. اس میں کسی عمل و وظیفے کا کوئی دخل نہیں تھا، جیسے کہ علامہ شربینی نے تفسیر سراج المنیر میں اس آیت کے تحت میں حضرت ابو ہریرہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، ابو ایوب انصاری، زید بن ثابت وغیرہ رضی اللہ عنہم کے متعدد واقعات ایسے لکھے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات ان کی اطاعت و خدمت کرتے تھے، مگر یہ سب محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرح کچھ جنات کو ان حضرات کا مسخر بنا دیا. لیکن جو تسخیر عملیات کے ذریعے عاملوں میں مشہور ہے وہ قابل غور ہے کہ شرعاً اس کا کیا حکم ہے. قاضی بدر الدین شبلی حنفی جو 8ویں صدی کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے جنات کے احکام پر ایک مستقل کتاب احکام المرجان فی احکام الجان لکھی ہے. اس میں بیان کیا ہے کہ جنات سے خدمت لینے کا کام سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ بطور معجزے کے کیا ہے، اور اہل فارس جمشید بن اون جہان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے جنات سے خدمت لی. اسی طرح آصف بن برخیہ وغیرہ جن کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے رہا ہے، ان کے متعلق بھی استخدام، اور ہلال بن ان کے متعلق بھی استخدام جن کے واقعات مشہور ہیں. اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ شہرت ابو نصر، احمد بن حلال القبیل الحرار اور ہلال بن وصیف کی ہے جن سے استخدام جنات کے عجیب عجیب واقعات مذکور ہیں. ہلال بن وصیف نے ایک مستقل کتاب میں جنات کے کلمات جو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے اور جو عہد و میثاق سلیمان علیہ السلام نے ان سے لیے، ان کو جمع کر دیا ہے. قاضی بدر الدین نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ عام طور سے تسخیر جنات کا عمل کرنے والے عاملین کلمات کفریہ شیطانیہ سے اور سحر سے کام لیتے ہیں، جن کو کافر جنات و شیاطین پسند کرتے ہیں، اور ان کے مسخر و تابع ہونے کا راز صرف یہ ہے کہ وہ ان کے اعمال کفریہ شرکیہ سے خوش ہو کر بطور رشوت کے ان کے کچھ کام بھی کر دیتے ہیں، اور اسی لیے بکثرت ان عملیات میں قرآن کریم کو نجاست یا خون وغیرہ سے لکھتے ہیں جن سے کفار جن اور شیاطین راضی ہو کر ان کے کام کر دیتے ہیں. البتہ ایک شخص ابن الامام کے متعلق لکھا ہے کہ یہ خلیفہ معتزد باللہ کے زمانے میں تھا، جنات کو اس نے اسماء الہیہ کے ذریعے سے مسخر کیا تھا، اس میں کوئی بات خلاف شرع نہیں تھی. احکام المرجان صفحہ 100. خلاصہ یہ ہے کہ جنات کی تسخیر اگر کسی کے لیے بغیر قصد و عمل کے محض من جانب اللہ ہو جائے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام اور عباس صحابہ کرام کے متعلق ثابت ہے، تو وہ تو معجزہ یا کرامت میں داخل ہے. اور جو تسخیر عملیات کے ذریعے کی جاتی ہے، اس میں اگر کلمات کفریہ یا اعمال کفریہ ہو تو کفر، اور صرف معصیت پر مشتمل ہو تو گناہ کبیرہ ہے. اور جن عملیات میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کے معنی معلوم نہیں، ان کو بھی فقہ نے اس بنا پر ناجائز کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کلمات میں کفر و شرک یا معصیت پر مشتمل کلمات ہو. قاضی بدر الدین نے احکام المرجان میں ایسے نامعلوم المعانی کلمات کے استعمال کو بھی ناجائز لکھا ہے. اور اگر یہ عمل تسخیر اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ کے ذریعے ہو، اور اس میں نجاست وغیرہ کے استعمال جیسی کوئی معصیت بھی نہ ہو، تو وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مقصود اس سے جنات کی ایذا سے خود بچنا یا دوسرے مسلمانوں کو بچانا ہو، یعنی دفع مضرت مقصود ہو، جلب منفعت مقصود نہ ہو. کیونکہ اگر اس کو قصب مال کا پیشہ بنایا گیا تو اس لیے جائز نہیں کہ اس میں استرقاق حر یعنی آزاد کو اپنا غلام بنانا اور بلا حق شرعی اس سے بگاڑ لینا ہے، جو حرام ہے. واللہ اعلم. ومن یزغ منہم عن امرنا نزقہ من عذاب السعیر، یعنی ہم نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کی خدمت و اطاعت کا جو حکم دیا ہے، اگر ان میں کوئی فرد اس اطاعت سے انحراف کرے گا تو اس کو آگ کا عذاب دیا جائے گا. اکثر مفسرین نے اس سے آخرت کا عذاب جہنم مراد لیا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک فرشتے کو مسلط کر دیا تھا کہ جو جن سلیمان علیہ السلام کی اطاعت میں کوتاہی کرے اس کو آتشیں کوڑے مار کر کام کرنے پر مجبور کرتا تھا. اور اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جنات تو خود آگ سے بنے ہوئے، آگ ان پر کیا اثر کرے گی، کیونکہ جنات کے آگ سے بننے کا مطلب وہی ہے جو انسان کے مٹی سے بننے کا مطلب ہے. یعنی عنصر غالب انسان کے وجود کا مٹی ہے، مگر اس کو مٹی پتھر سے مارا جائے تو تکلیف پہنچتی ہے. اسی طرح جنات کا عنصر غالب آگ ہے، مگر خالص اور تیز آگ سے وہ بھی جل جاتے ہیں. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور واسيات. اس آیت میں ان کاموں کی کچھ تفصیل ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے لیتے تھے. محاریب محراب کی جمع ہے، جو مکان کے اشرف و اعلی حصے کو کے لیے بولا جاتا ہے. بادشاہ اور بڑے لوگ جو اپنے لیے حکومت کا کمرہ بنائیں اس کو بھی محراب کہا جاتا ہے. اور لفظ محراب حرب بمانی جنگ سے مشتق ہے جو کوئی آدمی جو اپنا حکومت کا طرح خاص بناتا ہے اس کو دوسروں کی رسائی سے محفوظ رکھتا ہے، اس میں کوئی دست اندازی کرے تو اس کے خلاف لڑائی کرتا ہے. اس مناسبت سے مکان کے مخصوص حصے کو محراب کہتے ہیں. مساجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی اسی امتیاز کی بنا پر محراب کہتے ہیں، اور کبھی خود مساجد کو محاریب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. قدیم زمانے میں محاریب بنی اسرائیل اور اسلام میں محاریب صحابہ سے ان کی مساجد مراد ہوتی ہیں. مساجد میں محراب کے لیے مستقل مکان بنانے کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد تک تمام امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو ایک علیحدہ مکان کی حیثیت سے بنانے کا رواج نہیں تھا. قرون اولی کے بعد سلاطین نے اس کا رواج اپنے تحفظ کے لیے دیا، اور عام مسلمانوں میں اس کا رواج اس مصلحت سے بھی ہوا کہ امام اس جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ پوری صف خالی رہتی ہے. نمازوں کی کثرت اور مساجد کی تنگی کے پیش نظر صرف امام کے کھڑے ہونے کی جگہ دیوار قبلہ میں گہری کر کے بنا دی جاتی ہے تاکہ اس کے پیچھے پوری صفوف کھڑی ہو سکے. چونکہ یہ طریقہ قرون اولی میں نہ تھا اس لیے بعض علماء نے اس کو بدعت کہہ دیا ہے شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر مستقل رسالہ بنام اعلام الاغانیب فی بدعات المحاریب لکھا ہے، اور تحقیق اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی محراب نمازیوں کی سہولت اور مسجد کے مسالے کے پیش نظر بنائی جائیں اور ان کو سنت مقصودہ نہ سمجھا جائے تو ان کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں. ہاں، اس کو سنت مقصودہ بنا لیا جائے، اس کے خلاف کرنے والے پر نکیر ہونے لگے تو اس غلو سے یہ عمل بدعت میں داخل ہو سکتا ہے. مسئلہ جن مساجد میں محراب امام ایک مستقل مکان کی صورت میں بنائی جاتی ہے وہاں امام پر لازم ہے کہ اس محراب سے کسی قدر باہر اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے قدم محراب سے باہر نمازیوں کی طرف رہیں تاکہ امام اور مقتدیوں کا مکان ایک شمار ہو سکے، ورنہ یہ صورت مکروہ و ناجائز ہے کہ امام الگ مکان میں تنہا کھڑا ہو اور سب مقتدی دوسرے مکان میں. بعض مساجد میں محراب اتنی وسیع اور عریض بنائی جاتی ہیں کہ ایک مختصر سی صف مقتدیوں کی بھی اس میں آ جائے. ایسی محراب میں اگر ایک صف مقتدیوں کی بھی محراب میں کھڑی ہو اور امام ان کے آگے پورا محراب میں کھڑا ہو تو امام و مقتدیوں کے مکان کا اشتراک ہو جانے کی وجہ سے کراہیت نہیں رہی. تماثیل تمثال کی جمع ہے. قاموس میں ہے کہ تمثال بفتح التاء مصدر ہے اور بکثرت تا تمثال تصویر کو کہا جاتا ہے. ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ تمثال یعنی تصویر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زیرو جاندار چیزوں کی تصویر، دوسرے غیر زیرو بے جان چیزوں کی. پھر بے جان چیزوں میں دو قسمیں ہیں، ایک جماد جس میں ذاتی اور نمو نہیں ہوتا جیسے پتھر مٹی وغیرہ، دوسرے نامی جس میں نمو اور ذاتی ہوتی رہتی ہے جیسے درخت اور کھیتی وغیرہ. جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان سب قسم کی چیزوں کی تصویریں بناتے تھے. اول تو لفظ تماثیل کے عموم ہی سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ تصاویر کسی خاص قسم کی نہیں بلکہ ہر قسم کے لیے عام تھی. دوسرے تاریخی روایت میں تخت سلیمان پر پرندوں کی تصاویر ہونا بھی مذکور ہے. شرع اسلام میں جاندار کی تصویر بنانے اور استعمال کرنے کی ممانعات. آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جانداروں کی تصاویر بنانا اور استعمال کرنا حرام نہیں تھا، مگر چونکہ پچھلی امتوں میں اس کا مشاہدہ ہوا کہ لوگوں کی تصاویر ان کی یادگار کے طور پر بنائیں اور ان کو اپنی عبادت خانوں میں اس غرض کے لیے رکھا کہ ان کو دیکھ کر ان کی عبادت گزاری کا نقشہ سامنے آئے، تو خود ہمیں بھی عبادت کی توفیق ہو جائے گی، مگر رفتہ رفتہ ان لوگوں نے انہیں تصویروں کو اپنا معبود بنا لیا اور بت پرستی شروع ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جانداروں کی تصاویر بت پرستی کا ذریعہ بن گئی۔ شریعت اسلام کے لیے چونکہ قیامت تک قائم اور باقی رکھنا تقدیر الہی ہے، اس لیے اس میں اس کا خاص اہتمام کیا گیا کہ جس طرح اصل حرام چیزوں اور معاصی کو حرام و ممنوع کیا گیا ہے، اسی طرح ان کے ذرائع اور اسباب قریبہ کو بھی اصل معاصی کے ساتھ ملحق کر کے حرام کر دیا گیا ہے۔ اصل جرم عظیم شرک و بت پرستی ہے، اس کی ممانعت ہوئی تو جن راستوں سے بت پرستی آ سکتی تھی ان راستوں پر بھی شرعی پہرا بٹھا دیا گیا، اور بت پرستی کے ذرائع اور اسباب قریبہ کو بھی حرام کر دیا گیا۔ ذی روح کی تصاویر کا بنانا اور استعمال کرنا اسی اصول کی بنا پر حرام کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ و متواترہ سے اس کی حرمت ثابت۔ اسی طرح شراب حرام کی گئی تو اس کی خرید و فروخت، اس کو لانے لے جانے کی مزدوری، اس کی صنعت سب حرام کر دی گئی جو شراب نوشی کے ذرائع ہیں۔ چوری حرام کی گئی تو کسی کے مکان میں بلا اجازت داخل ہونا بلکہ باہر سے جھانکنا بھی ممنوع کر دیا گیا۔ زنا حرام کیا گیا تو غیر محرم کی طرف بالقصد نظر کرنے کو بھی حرام کر دیا گیا۔ شریعت اسلام میں اس کی بے شمار نظائر موجود ہیں۔ حرمت تصویر پر ایک عام شبہ اور اس کا جواب۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تصاویر کو جس حیثیت سے استعمال کیا جاتا تھا وہ ذریعہ بت پرستی بن سکتی تھی، لیکن آج کل تصویر سے جس طرح کے کام لیے جاتے ہیں، ملزموں کی شناخت، تجارتوں کے خاص مارک، دوستوں عزیزوں سے ملاقات، واقعات و حالات کی تحقیق میں امداد وغیرہ، جس کی وجہ سے وہ ضروریات زندگی میں داخل کر لی گئی ہیں، اس میں بت پرستی اور عبادت کا کوئی تصور دور دور نہیں، تو یہ ممانعت جو بت پرستی کے خطرے سے کی گئی تھی اب مرتفع ہو جانی چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ اولاً یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ آج کل تصویر ذریعہ بت پرستی نہیں رہی۔ آج بھی کتنے فرقے اور گروہ ہیں جو اپنے پیروؤں کی تصویر کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور جو حکم کسی علت پر دائر ہو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر فرد میں پایا جائے۔ اس کے علاوہ تصویر کی ممانعت کا سبب صرف ایک یہی نہیں کہ وہ بت پرستی کا ذریعہ ہے، بلکہ حدیث صحیحہ میں اس کی حرمت کی دوسری وجوہ بھی مذکور ہے۔ مثلا یہ کہ تصویر سازی حق تعالی کی صفت خاص کی نقالی ہے، مصور حق تعالی کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور صورت گری در حقیقت اسی کے لیے سزاوار اور اسی کی قدرت میں ہے کہ مخلوقات کی ہزاروں اجناس اور انواع اور ہر نوع میں اس کے کروڑوں افراد ہوتے ہیں، ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی۔ انسان ہی کو لے لو تو مرد کی صورت اور عورت کی صورت میں نمایاں امتیاز، پھر عورتوں اور مردوں کے کروڑوں افراد میں دو فرد بالکل یکساں نہیں ہوئے، ایسے کھلے ہوئے امتیاز ہوتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو کسی تعامل اور غور و فکر کے بغیر ہی امتیاز واضح ہو جاتا ہے۔ یہ صورت گری اللہ رب العزت کے سوا کس کی قدرت میں ہے؟ جو انسان کسی جاندار کا مجسمہ یا نقوش اور رنگ سے اس کی تصویر بناتا ہے، وہ گویا عملی طور پر اس کا مدعی ہے کہ وہ بھی صورت گری کر سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز تصویریں بنانے والوں کو کہا جائے گا کہ جب تم نے ہماری نقل اتاری تو اس کو مکمل کر کے دکھلاؤ، اگر تمہارے بس میں ہو کہ ہم نے تو صرف صورت ہی نہیں بنائی، اس میں روح بھی ڈالی ہے، اگر تمہارے اس تخلیق کا دعویٰ ہے تو اپنی بنائی اس صورت میں روح بھی ڈال کر دکھلاؤ۔ ایک سبب تصویر کی ممانعت کا حدیث صحیحہ میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کو تصویر اور کتے سے نفرت ہے، جس گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس کے سبب اس گھر کی برکت اور نورانیت مٹ جاتی ہے، گھر میں بسنے والوں کو عبادت و طاعت کی توفیق گھٹ جاتی ہے۔ اور ساتھ یہ مشہور مقولہ بھی غلط نہیں کہ خانہ خالی راد یومی گیرت، یعنی خالی گھر پر جن بھوت قبضہ کر لیتے ہیں جب کوئی گھر رحمت کے فرشتوں سے خالی ہو گیا تو شیاطین اس کو گھیر لیں گے اور ان کے بسنے والوں کے دلوں میں گناہوں کے وسوسے اور پھر ارادے پیدا کرتے رہیں گے۔ ایک سبب بعض حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تصویر دنیا کی زائد ضرورت زینت ہے، اور اس زمانے میں جس طرح تصاویر سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، ہزاروں جرائم اور فحاشی بھی انہی تصاویر سے جنم لیتے ہیں۔ غرض، شریعت اسلام نے صرف ایک درجے سے نہیں، ایک وجہ سے نہیں، بہت سے اسباب پر نظر کر کے جاندار کی تصویر بنانے اور اس کے استعمال کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اگر کسی خاص فرد میں فرض کر لیں کہ وہ اسباب اتفاق سے موجود نہ ہو تو اس اتفاقی واقعے سے قانون شرعی نہیں بدل سکتا۔ صحیح بخاری و مسلم میں بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، یعنی سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ اور بعض روایت حدیث میں تصویر بنانے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مصور فی النار، یعنی ہر مصور جہنم میں جائے گا۔ اس مسئلے کے متعلق روایات حدیث اور تعامل سلف کے شواہد تفصیل کے ساتھ احقن نے اپنے رسالے التصویر لاحکام التصویر میں جمع کر دیے ہیں، اور لوگوں کے شبہات کے جوابات بھی اس میں مفصل ہیں، ضرورت ہو تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹو کی تصویر بھی تصویر ہی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ فوٹو تصویر سے خارج ہے، کیونکہ وہ تو زویل اور عکس ہے، جیسے آئینہ اور پانی وغیرہ میں آ جاتا ہے۔ تو جس طرح آئینے میں اپنی صورت دیکھنا جائز ہے، ایسے فوٹو کی تصویر بھی جائز ہے۔ جواب واضح ہے کہ عکس اور زویل اس وقت تک عکس ہے جب تک وہ کسی ذریعے سے قائم اور پائیدار نہ بنا لیا جائے۔ جیسے آئینہ یا پانی میں اپنا عکس جس وقت پانی کے مقابلے سے آپ ہٹ جائیں گے ختم ہو جائے گا، اگر آئینے کے اوپر کسی مسالہ یا آلے کے ذریعے اس صورت کہ عکس کو پائیدار بنا دیا جائے تو یہی تصویر ہو جائے گی، جس کی حرمت و ممانعت احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ فوٹو کی مفصل بحث بھی رسالہ مذکور التصویر میں لکھ دی گئی ہے۔ جفان، جفنا کی جمع ہے، جو پانی کے بڑے برتن جیسے تشلا یا ٹب وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ کل جواب، جابیہ کی جمع ہے، چھوٹے حوض کو جابیہ کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ پانی بھرنے کے بڑے برتن ایسے بناتے تھے جس میں چھوٹے حوض کے برابر پانی آتا ہے۔ بدور، قدر، بکسر القاف کی جمع ہے، ہنڈیا کو کہا جاتا ہے۔ واسیات، اپنی جگہ ٹھہری ہوئی۔ مراد یہ ہے کہ اتنی وزنی اور بڑی دیگیں بناتے تھے جو ہلائیں نہ ہلیں، اور ممکن ہے کہ دیگیں پتھر سے تراش کر پتھر ہی کے چولوں پر لگی ہوئی بناتے ہوں جو ناقابل حمل و نقل ہو۔ امام تفسیر وحاق نے قدور و راسیات کی یہی تفسیر کی ہے۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے نوازا اور مخصوص انعامات عطا فرمائے۔ ان کا بیان فرمانے کے بعد ان کو ماں ان کے اہل و عیال کے شکر گزاری کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ شکر کی حقیقت اور اس کے احکام، قرطبی نے فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا اعتراف کرے کہ یہ نعمت فلاں منعم نے دی ہے، اور پھر اس کو اس کی اطاعت و مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور کسی کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکر جس طرح زبان سے ہوتا ہے، اسی طرح عمل سے بھی شکر ہوتا ہے، اور عملی شکر اس نعمت کا منعم کی طاعت و مرضی کے مطابق استعمال ہے۔ اور ابو عبد الرحمن اسلمی نے فرمایا کہ نماز شکر ہے، روزہ شکر ہے، اور ہر نیک کام شکر ہے۔ اور محمد بن کعب قرضی نے فرمایا کہ شکر تقوی اور عمل صالح کا نام ہے، شکر تقوی اور عمل صالح کا نام ہے۔ آیت مذکورہ میں قرآن حکیم نے حکم شکر کے لیے مختصر لفظ اشکرونی کے بجائے اعملوا شکرا استعمال فرما کر شاید اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ آل داود سے مطلوب شکر عملی ہے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام اور ان کے خاندان نے قول و عمل دونوں سے اس طرح کی کہ ان کے گھر میں کوئی وقت ایسا نہ گزرتا تھا جس میں گھر کا کوئی فرد اللہ کی عبادت میں نہ لگا ہوا ہو. افراد خاندان پر اوقات تقسیم کر دیے گئے تھے. اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا مصلی کسی وقت نماز پڑھنے والے سے خالی نہ رہتا تھا. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں اللہ کے نزدیک مجبور تر اللہ اکبر اللہ کے نزدیک محبوب تر نماز داؤد علیہ السلام کی ہے. بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں اللہ کے نزدیک محبوب تر نماز داؤد علیہ السلام کی ہے. وہ نصف رات سوتے تھے, پھر ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے, پھر آخری چھٹے حصے میں سوتے تھے, اور سب روزوں میں محبوب تر اللہ کے نزدیک صیام داؤد علیہ السلام ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے. حضرت حضویل رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ حکم شکر نازل ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار, میں آپ کا شکر کس طرح پورا کر سکتا ہوں جبکہ میرا شکر قولی ہو یا عملی وہ بھی آپ ہی کی عطا کردہ نعمت ہے, اس پر بھی مستقل شکر واجب ہے. حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الان شکرتنی یا داؤد, یعنی اے داؤد اب آپ نے شکر ادا کر دیا, کیونکہ حق شکر ادا کرنے سے اپنے عجز و قصور کو سمجھ لیا اور اعتراف کر لیا. حکیم ترمذی اور امام ابوبکر جساس نے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اعملوا آل داود شکرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور اس آیت کو تلاوت فرمایا, پھر ارشاد فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو پورا کر لے تو جو فضیلت آل داود کو عطا کی گئی تھی وہ اس کو بھی مل جائے گی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ وہ تین کام کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا اور غضب کی دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا, اور غنا اور فقر کی دونوں حالتوں میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا, اور خفیہ اور اعلانیہ دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, شکر کے حکم اور تاکید کے بعد اس واقعے کا بھی اظہار فرما دیا کہ میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوں گے. اس میں بھی مومن کے لیے تنبیہ اور تحریض ہے شکر پر. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ, آیت میں لفظ من سا اسوا اور لاٹھی کے معنی میں ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے بمعنی اسوا, اور بعض نے فرمایا کہ عربی لفظ ہے. نسا کے معنی ہٹانے اور مؤخر کرنے کے ہیں. لاٹھی کے ذریعے انسان مضر چیزوں کو ہٹاتا ہے, اس لیے اس کو من سا کہا گیا, یعنی ہٹانے کا آلہ. اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ عجیبہ بیان فرما کر بہت سی عبرتوں اور ہدایتوں کا دروازہ کھول دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا عجیب واقعہ, اس واقعے میں بہت سی ہدایات ہیں. مثلا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی, مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی. اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی. بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی, پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی, اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا, اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے, ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھے اور تعمیر رہ جائے. اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی. باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے. سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی, مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں. جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو دابت الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصا سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا، عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کرنے لینے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے۔ جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ غیب کی خبر ہے۔ اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے، خود جنات کو بھی علم غیب کا دعویٰ ہو تو بعید نہیں۔ موت کے اس عجیب واقعے نے اس کی بھی حقیقت کھول دی، خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی، کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے۔ کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے ایک سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے، اور یہ سال بھر کی محنت و مشقت جو ان کو زندہ سمجھ کر برداشت کرتے رہے اس سے بچ جاتے۔ آیت کے آخری جملے میں اسی کا بیان ہے، فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعملون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین۔ اس میں عذاب مہین سے مراد وہ محنت مشقت کا کام ہے جس پر تعمیر بیت المقدس کی تکمیل کے لیے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لگا دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کا یہ عجیب واقعہ کچھ تو خود قرآن کی اس آیت میں مذکور ہے، باقی تفسیر حضرت ابن عباس وغیرہ ائمہ تفسیر سے منقول ہے، جو ابن کثیر وغیرہ سب تفاسیر میں نقل کی گئی ہے۔ اس عجیب واقعے سے عبرت بھی حاصل ہوئی کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام لینا ہوتا ہے اس کا جس طرح چاہے انتظام کر سکتے ہیں، جیسا اس واقعے میں ہوا کہ موت کے باوجود سلیمان علیہ السلام کو سال بھر تک اپنی جگہ قائم رکھ کر جنات سے کام پورا کرا لیا، اور یہ بھی کہ دنیا کے سارے اسباب و آلات اسی وقت تک اپنا کام کرتے ہیں جب تک منظور حق ہوتا ہے، جب منظور نہیں ہوتا تو آلات و اسباب جواب دے دیتے ہیں۔ جیسے یہاں عصوا کا سہارا دیمک کے ذریعے ختم کر دیا گیا، اور یہ بھی کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد خطرہ تھا کہ لوگ جنات کے حیرت انگیز عمل اور کارناموں اور بظاہر غیب کی چیزوں سے ان کے باخبر ہونے وغیرہ کے اعمال عجیبہ کو دیکھ کر کہیں انہی کو اپنا معبود نہ بنا بیٹھیں۔ اس خطرے کو بھی اس واقعے موت نے ختم کر دیا، سب کو جنات کی بے خبری اور بے بسی معلوم ہو گئی۔ تقریر مذکور سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے موت کے وقت اس خاص طریقے کو دو وجہ سے اختیار کیا تھا، اول یہ کہ تعمیر بیت المقدس کا باقی ماندہ کام پورا ہو جائے، دوسرے یہ کہ ان لوگوں پر جنات کی بے خبری اور بے بسی واضح ہو جائے تاکہ ان کی عبادت کا خطرہ نہ رہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ نے با اسناد صحیح حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ سے چند دعائیں کی جو مقبول ہوئیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جو شخص اس مسجد میں صرف نماز کی نیت سے داخل ہو اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کو تمام گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا کہ اس وقت پاک تھا جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اور صدی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بطور شکرانے کے 12,000 گائے بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے لوگوں کو دعوت عام دی اور اس دن کی خوشی منائی، اور صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ سے یہ دعائیں مانگی کہ یا اللہ آپ ہی نے مجھے یہ قوت اور وسائل عطا فرمائے جن سے تعمیر بیت المقدس مکمل ہوئی، تو یا اللہ مجھے اس کی بھی توفیق دیجئے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں، اور مجھے اپنے دین پر وفات دیجئے، اور ہدایت کے بعد میرے قلب میں کوئی ریغ اور کجی نہ ڈالیے، اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لیے آپ سے 5 چیزیں مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو گناہگار توبہ کرے کرنے کے لیے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کی توبہ قبول فرما لیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں. دوسرے یہ کہ جو آدمی کسی خوف و خطرے سے بچنے کے لیے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کو امن دے دیں اور خطرات سے نجات عطا فرما دیں. تیسرے یہ کہ جو بیمار اس میں داخل ہو اس کو شفا عطا فرما دیں. چوتھے یہ کہ جو فقیر آدمی اس میں داخل ہو اس کو غنی کر دیں. پانچویں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے آپ اپنی نظر عنایت اور رحمت اس پر رکھیں بجز اس شخص کے کہ جو کسی ظلم یا بے دینی کے کام میں مشغول ہو. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات میں مکمل ہو چکا تھا، مگر جو واقعہ اوپر مذکور ہوا ہے وہ کچھ اس کے منافی نہیں کہ اصل تعمیر مکمل ہونے کے بعد بڑی تعمیرات میں کچھ کہم رہا کرتے ہیں وہ باقی ہوں. ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مذکورہ تدبیر اختیار کی ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ موت کے بعد عصا کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سال کھڑے رہے، اور بعض روایات میں ہے کہ جب جنات کو یہ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کو عرصہ ہو گیا ہم بے خبر رہے تو مدت موت معلوم کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ ایک لکڑی پر دیمک چھوڑ دی. ایک دن رات میں جتنی لکڑی دیمک نے کھائی اس سے حساب لگا لیا کہ عصائے سلیمانی پر ایک سال اس طرح گزارا ہے. فائدہ، بغوی نے علماء تاریخ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر کل 53 سال کی ہوئی اور ان کی سلطنت و حکومت 40 سال رہی. 13 سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنبھال لیا تھا اور بیت المقدس کی تعمیر اپنی سلطنت کے چوتھے سال میں شروع کی تھی. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. تحقیق، قوم سبا کو تھی ان کی بستی میں نشانی، دو باغ داہنے اور بائیں، کھاؤ روزی اپنے رب کی اور اس کا شکر کرو، شہر ہے پاکیزہ اور رب ہے گناہ بخشنے والا، سو دھیان میں نہ لائے، پھر چھوڑ دیا ہم نے ان پر ایک نالا زور کا اور دیے ہم نے ان کو بدلے ان دو باغوں کے دو اور باغ جن میں کچھ میوہ کسیلا تھا اور جھاؤ اور کچھ بیر تھوڑے سے. یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو اس پر کہ ناشکری کی، اور ہم یہ بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو ناشکر ہو. اور رکھی تھی ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں جہاں ہم نے برکت رکھی ہے ایسی بستیاں جو راہ پر نظر آتی تھی، اور منزلیں مقرر کر دی ہم نے ان میں آنے جانے کی. پھرو ان میں راتوں کو اور دنوں کو امن سے. پھر کہنے لگے اے رب دراز کر دے ہمارے سفروں کو اور آپ اپنا برا کیا. پھر کر ڈالا ہم نے ان کو کہانیاں اور کر ڈالا چیر کر ٹکڑے ٹکڑے. اس میں پتے کی باتیں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کو. خلاصہ تفسیر: سبا کے لوگوں کے لیے خود ان کے وطن کی مجموعی حالت میں وجوب اطاعت خداوندی کی نشانیاں موجود تھیں. ان میں سے ایک نشانی دو قطاریں تھیں باغ کی، ان کی سڑک کے داہنے اور بائیں، یعنی ان کے تمام علاقے میں دو طرفہ متصل باغات چلے گئے تھے کہ جس میں آمدنی بھی وافر پھل تھی اس قدر کے ختم کیے ختم نہ ہو، سایہ بھی رونق بھی. ہم نے انبیاء علیہ السلام و ناصحین کی معرفت ان کو حکم دیا کہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یعنی اطاعت کرو، کہ دو قسم کی نعمتیں مقتدی اطاعت ہیں، ایک دنیاوی کے رہنے کو عمدہ شہر اور ایک اخروی کے در صورت ایمان و اطاعت کے اگر کچھ کوتاہی ہو جائے تو گناہ بخشنے کو بخشنے والا پروردگار ہے. بس ایسے مقتدی پر مقتدا کا ترتب ضرور ہونا چاہیے. سو اس پر بھی انہوں نے اس حکم سے سرتابی کی. شاید یہ لوگ آفتاب پرست بھی ہو، جیسے باز کی نسبت سورہ نمل میں ہے وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، تو ہم نے ان پر اپنا قہر اس طرح نازل کیا کہ ان پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا، یعنی جو سیلاب بند سے رکا رہتا تھا، بند ٹوٹ کر اس سیلاب کا پانی چڑھ آیا جس سے ان کے وہ دوریہ باغات سب غارت ہو گئے، اور ہم نے ان کے دو رویہ باغوں کے بدلے اور دو باغ دے دیے جن میں یہ چیزیں رہ گئیں، بدمزہ پھل اور جھاؤ اور قدرے قلیل بیری، اور وہ بھی شہری نہیں جنگلی، خود رو جس سے کانٹے بہت اور پھل میں لطافت ندارت. ان کو یہ سزا ہم نے ان کی ناسپاسی کے سبب دی، اور ہم ایسی سزا بڑے ناسپاس ہی کو دیا کرتے ہیں، ورنہ معمولی خطاؤں پر تو ہم درگزر ہی کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کفر سے بڑھ کر کیا ناسپاسی ہوگی جس میں وہ مبتلا تھے. اور اس نعمت مذکورہ عامہ للمساکن کے علاوہ ایک اور نعمت خاص متعلق سفر کی تھی، وہ یہ کہ ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان میں جہاں ہم نے اعتبار پیداوار وغیرہ کی برکت کر رکھی ہے بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو سڑک پر سے نظر آتے تھے، کہ مسافر کو سفر میں بھی وحشت نہ ہو اور کہیں ٹھہرنا چاہے تو وہاں جانے میں تکلف و تردد بھی نہ ہو. اور ہم نے ان دیہات کے درمیان ان کے چلنے کا ایک خاص اندازہ رکھا تھا، یعنی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک چال کے حساب سے ایسا مناسب فاصلہ رکھا تھا کہ دوران سفر میں عادت کے مطابق آرام کرے، وقت پر کوئی نہ کوئی گاؤں مل جاتا جہاں کھا پی سکے، آرام کر سکے، کہ بے خوف و خطر ان میں چاہو راتوں کو اور چاہو دنوں کو چلو، یعنی نہ خطرہ رہزن کا کہ پاس پاس گاؤں تھے، نہ خطرہ آب و دانا و زیادہ راہ کے میسر نہ ہونے کا کہ ہر جگہ ہر سامان ملتا تھا. سو ان نعمتوں کی انہوں نے جیسے اصلی شکر گزاری یعنی طاعت الہیہ نہیں کی، ایسے ہی ظاہر شکر گزاری یعنی نعمت الہیہ کو غنیمت سمجھنا اور اس کی قدر کرنا ہے وہ بھی نہیں کی. چنانچہ وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، ایسے پاس پاس دیہات ہونے سے سفر کا لطف نہیں آتا، لطف تو اسی میں ہے کہ کہیں زادرا ختم ہو گیا، کہیں پیاس ہے اور پانی نہیں ملتا، اشتیاق ہے، انتظار ہے، کہیں چوروں کا اندیشہ ہے، نوکر پہرا دے رہے ہیں، ہتھیار بندھے ہوئے ہیں، جیسے بنی اسرائیل من و سلوا سے اکتا گئے تھے اور بقل و قصہ ترکاری اور ککڑی کھیرے کی درخواست کی تھی. منیز اس حالت موجودہ میں ہم کو اپنی عمارت کے اظہار کا موقع بھی نہیں ملتا. امیر غریب سب یکساں سفر کرتے ہیں، اسی لیے یوں جی چاہتا ہے کہ ہمارے سفروں میں درازی اور فاصلہ کر دے، یعنی بیچ کے دیہات اجاڑ دے کہ کہ منزلوں میں خوب فاصلہ ہو جائے، اور علاوہ اس ناشکری کے انہوں نے اور بھی نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر دیا، یا تو اس طرح کے بعض کو ہلاک کر دیا کہ ان کے قصے ہی رہ گئے، اور بعض کو پریشان کر دیا، اور یا بحیثیت اس حالت تنعم کے سبھی افسانہ ہو گئے، یعنی وہ سامان تنعم سب کا جاتا رہا، اور یا بائی مانی کے ان کی حالت کو عبرت بنا دیا، غرض خود ان کے مساکن و باغات بھی اور ان کی وہ متصل بستیاں بھی سب ویران ہو گئے، غرض خود ان کے مساکن و باغات بھی اور ان کی وہ متصل بستیاں بھی سب ویران ہو گئے۔ بے شک اس قصے میں ہر صابر شاکر یعنی مومن کے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ معارف و مسائل، منکرین نبوت و رسالت اور منکرین قیامت کو حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر متنبہ کرنے اور انبیاء سابقین کے ہاتھوں فوق القیاس حیرت انگیز واقعات و معجزات کے صدور کے سلسلے میں پہلے حضرت داؤد سلیمان و سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا ذکر فرمایا، اب اسی سلسلے میں قوم سبا پر اللہ رب العزت کے بے حساب انعامات کا، پھر ان کی ناشکری کی وجہ سے ان پر عذاب آنے کا ذکر آیات مذکورہ میں کیا گیا۔ قوم سبا اور ان پر اللہ تعالی کے خاص انعامات، ابن کثیر نے فرمایا کہ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے، تبابعہ جو اس ملک کے مقتدا و پیشوا تھے وہ بھی اسی قوم سبا میں سے تھے، اور ملکہ بلقیس جن کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سورہ نمل میں گزر چکا ہے وہ بھی اسی قوم میں سے تھی، اللہ تعالی نے ان پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیے تھے اور ان کے شہر میں آرام و عیش کے تمام اسباب مہیا کر دیے تھے، اور اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان کو اللہ کی توحید اور اس کے احکام کی اطاعت کے ذریعے نعمتوں کے شکر کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک مدت تک یہ لوگ اس حال پر قائم اور ہر طرح کی راحت و عیش سے مالا مال رہے، پھر ان میں عیش و عشرت میں انہماک سے خدا تعالی سے غفلت بلکہ انکار تک نوبت پہنچ گئی، تو اللہ تعالی نے ان کی تنبیہ کے لیے اپنے 13 انبیاء بھیجے جنہوں نے ان کی فہمائش اور راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی، مگر یہ لوگ اپنی غفلت و بے ہوشی سے باز نہ آئے تو ان پر ایک سیلاب کا عذاب بھیجا گیا جس نے ان کے شہر اور باغات سب کو ویرانوں پر برباد کر دیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے جن میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 شام میں چلے گئے۔ یمن میں رہنے والوں کے نام یہ ہیں: مدجج، کندا، ازد، اشعری، انمار، حمیر۔ ان 6 لڑکوں سے 6 قبیلے پیدا ہوئے جو انہی مذکورہ ناموں سے معروف ہیں۔ اور شام میں بسنے والوں کے نام یہ ہیں: لخم، جزام، عاملہ، غسان۔ ان کی نسل کے قبائل انہی ناموں سے مشہور ہوئے۔ یہ روایت حافظ امام ابن عبد البر نے بھی اپنی کتاب القصد والامم بمعرفت انساب العرب والعجم میں نقل کی ہے۔ ابن کثیر کی تحقیق بحوالہ علماء نسب یہ ہے کہ یہ 10 لڑکے سبا کے سولبی اور بلا واسطہ بیٹے نہیں تھے، بلکہ سبا کی دوسری یا چوتھی نسل میں یہ لوگ ہوئے ہیں، پھر ان کے قبیلے شام و یمن میں پھیلے اور انہی کے نام سے موسوم ہوئے، اور سبا کا اصل نام عبد شمس تھا، سبا عبد شمس بن یش جب بن یعرب بن قحطان سے ان کا نسب نامہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سبا عبد شمس نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی، ممکن ہے کہ ان کو اس کا علم کتب قدیمہ تورات و انجیل سے ہوا ہو یا نجومیوں کاہنوں کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے چند عربی اشعار بھی کہے ہیں جن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے یہ تمنا کی ہے کہ کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا اور اپنی قوم کو ان پر ایمان لانے اور مدد کی تلقین کی ہے. اور حدیث مذکور میں جو یہ مذکور ہے کہ سبا کے 10 لڑکوں میں سے 6 یمن میں آباد ہوئے، 4 شام کی طرف چلے گئے. یہ واقعہ ان پر سیلاب کا عذاب آنے کے بعد کا ہے کہ سیلاب آنے کے وقت یہ لوگ مختلف سمتوں اور شہروں میں منتشر ہو گئے. قرطبی نے بحوالہ قشیری قوم سبا کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ فطرت نقل کیا ہے. سیل عرم اور سد معارب. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، لفظ ارم کے عربی لغت کے اعتبار سے کئی معنی معروف ہیں. اور علماء تفسیر نے ہر معنی کے اعتبار سے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے، مگر ان میں سیاق قرآن کے مناسب وہ معنی ہے جو قاموس اور صحاح جوہری وغیرہ کتب لغت میں ہے کہ عرم کے معنی سد یعنی بند کے ہیں جو پانی روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے، جو آج کل ڈیم کے نام سے معروف ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی عرم کے معنی سد یعنی بند کے بیان فرمائے. واقعہ اس بند ڈیم کا حسب بیان ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یہ ہے کہ ملک یمن میں اس کے دارالحکومت صنعاء سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک شہر معارب تھا جس میں قوم سبا آباد تھی. دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں شہر آباد تھا. دونوں پہاڑوں کے درمیان سے اور پہاڑوں کے اوپر سے بارش کا سیلاب آتا تھا. یہ شہر ہمیشہ ان سیلابوں کی زد میں رہتا تھا. ایک شہر کے بادشاہوں نے، جن میں بلقائے بلقیس کا نام خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بند ڈیم نہایت مستحکم مضبوط تعمیر کیا جس میں پانی اثر نہ کر سکے. اس بند نے پہاڑوں کے درمیان سے آنے والے سیلابوں کو روک کر پانی کا ایک عظیم الشان ذخیرہ بنا دیا. پہاڑوں کی بارش کا پانی بھی اس میں جمع ہونے لگا. اس بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے تاکہ پانی کا یہ ذخیرہ انتظام کے ساتھ شہر کے لوگوں اور ان کی زمین و باغ کی آبپاشی کے کام آوے. پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر اس سے پانی لیا جاتا تھا، پھر جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا تو اس سے نیچے کا، اور اس کے بعد سب سے نیچے کا 3rd دروازہ کھولا جاتا تھا، یہاں تک کہ دوسرے سال کی بارشوں کا زمانہ آ کر پھر پانی اوپر تک بھر جاتا. بند کے نیچے ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کیا گیا تھا جس میں پانی کے 12 راستے بنا کر 12 نہریں شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی تھی، اور سب نہروں میں پانی یکساں انداز میں چلتا اور شہر کی ضرورتوں میں کام آتا تھا. شہر کے داہنے بائیں جو 2 پہاڑ تھے، ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جن میں پانی کی نہریں جاری تھیں. یہ باغات ایک دوسرے کے متصل مسلسل دو رویہ پہاڑوں کے کناروں پر تھے. یہ باغات اگرچہ تعداد میں بہت تھے، مگر قرآن کریم نے ان کو جنتان یعنی 2 باغ کے لفظ سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ ایک رخ کے تمام باغوں کو بوجہ اتصال کے ایک باغ اور دوسرے رخ کے تمام باغوں کو دوسرا باغ قرار دیا ہے. ان باغوں میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل اس کثرت سے پیدا ہوتے تھے کہ ائمہ سلف قتادہ وغیرہ کے بیان کے مطابق ان باغوں میں ایک عورت نے اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے خود بخود بھر جاتی تھی. اس کو ہاتھ بھی لگانا نہ پڑتا تھا. کلو من رزق ربکم واشکروا له، واشكروا له بلدة طيب ورب غفور. حق تعالی نے اپنی انبیاء کے ذریعے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس رزق وسیع کو استعمال کرو اور اس کی شکر گزاری اعمال صالحہ اور اطاعت احکام الہیہ کے ساتھ کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے شہر کو بلدہ طیبہ بنایا ہے جس میں سردی گرمی کا بھی اعتدال تھا اور آب و ہوا ایسی صحت بخش نظیف و لطیف تھی کہ ان کے پورے شہر میں مچھر مکھی پسو اور سانپ بچھو جیسے موزی جانوروں کا نام و نشان نہ تھا بلکہ باہر سے آنے والے مسافر جب اس شہر میں پہنچتے تو اگر ان کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے موزی حشرات ہوتے تھے وہ یہاں پہنچ کر خود بخود مر جاتے تھے. بلدتن طیبتن کے ساتھ رب غفور فرما کر اپنی نعمت کو اس طرح مکمل کر دیا کہ یہ عیش و راحت صرف دنیا کی زندگی تک نہیں بلکہ اگر تم شکر گزاری پر قائم رہے تو آخرت میں اس سے بڑی اور دائمی نعمتوں کا بھی وعدہ ہے کیونکہ ان تمام نعمتوں کا خالق و مالک اور تمہیں پالنے والا غفور ہے کہ اگر کبھی اتفاقی طور پر شکر گزاری میں کمی یا غفلت و کوتاہی بھی ہو گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم, یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی وسیع نعمتوں اور انبیاء علیہ السلام کی تنبیہات کے باوجود جب قوم سبا کے لوگوں نے اللہ کے احکام سے سرکشی اور روگردانی کی تو ہم نے ان پر سیل عرم چھوڑ دیا. عرم کے معنی اوپر گزر چکے ہیں کہ بند کے ہیں. اس سیلاب کو عرم کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ جو عرم ان کی حفاظت اور خوشحالی کا ذریعہ تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آفت و مصیبت بنا دیا. واقعہ اس کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, وہب بن منبع, قتادہ, ضحاک وغیرہ امہ تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے سد معارب یعنی عرم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے اس کی بنیاد کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا. جب بارش اور سیلاب کا وقت آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کمزور بنیاد کو توڑ کر رخنے پیدا کر دیے اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی اس پوری وادی میں پھیل گیا جس میں یہ شہر معارب واقع تھا. تمام مکانات منہدم اور درخت تباہ ہو گئے اور دو طرفہ پہاڑوں پر جو باغات تھے ان کا پانی خشک ہو گیا. وہب بن منبع رحمۃ اللہ کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بات لکھی چلی آتی تھی کہ اس بند کی خرابی اور تباہی چوہوں کے ذریعے ہوگی. جو جب لوگوں نے اس بند کے قریب چوہوں کو دیکھا تو خطرہ پیدا ہو گیا. اس کی یہ تدبیر کی گئی کہ بند کے نیچے بہت سی بلیاں پالی گئیں جو چوہوں کو بند کے قریب نہ آنے دیں, مگر جب تقدیر الہی نافذ ہوئی تو یہ چوہے بلیوں پر غالب آ گئے اور بند کی بنیاد میں داخل ہو گئے. اور تاریخی روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ ہوشیار دور اندیش لوگوں نے چوہوں کو دیکھتے ہی یہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری طرف منتقل ہو جانے کا قصد کر لیا اور تدریجن انتظام کر کے نکل گئے. باقی لوگ وہاں رہے مگر جب سیلاب شروع ہوا اس وقت منتقل ہو گئے اور بہت سے وہیں سیلاب کی نظر ہو گئے. غرض یہ پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا. شہر کے کچھ باشندے جو دوسرے ملکوں میں شہروں کی طرف چلے گئے ان کی کچھ تفصیل مسند احمد کی حدیث میں جو اوپر گزر چکی ہے مذکور ہے. چھ قبیلے ان کے یمن میں پھیلے اور چار شام میں. مدینہ طیبہ کی آبادی بھی انہی قبائل میں سے بعض سے مشہور ہوئی جس کی تفصیل کتب تاریخ میں مذکور ہے. سیلاب آنے اور شہر تباہ ہونے کے بعد دوریا باغات کا جو حال ہوا وہ آگے اس طرح ذکر فرمایا کہ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ, یعنی اللہ تعالی نے ان کے قیمتی پھلوں اور میووں کے درختوں کے بدلے اس میں ایسے درخت اگا دیے جن کے پھل بد مزہ خراب تھے. لفظ خمت کے معنی اکثر حضرات مفسرین درخت عراق کے کیے اور جوہری لغوی نے لکھا ہے کہ درخت عراق کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس پر کچھ پھل ہوتا ہے اور کھایا جاتا ہے, مگر اس درخت کے پھل بھی بد مزہ تھے. اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خمت ہر ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جو خاردار بھی ہو کڑوا بھی. اور لفظ عطل جمہور مفسرین کے نزدیک ایک قسم طرفہ کی ہے جس کو اردو میں جھاؤ کہا جاتا ہے, اس پر کوئی پھل کھانے کے قابل نہیں ہوتا. اور بعض حضرات نے کہا عطل بمعنی ثمر یعنی ببول اور کیکر کا درخت جو خاردار ہوتا ہے جس کا پھل بکریوں کو کھلایا جاتا ہے. صدر کے معنی بیری کے ہیں. یہ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک وہ جو باغات میں اہتمام سے لگائی جاتی ہے, اس کا پھل شیری خوش ذائقہ ہوتا ہے, اس کے درخت میں کانٹے کم اور پھل زیادہ ہوتے ہیں. دوسری قسم جنگلی بیری کی ہے جو جنگلوں میں خود رو اور خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں, ان میں کانٹے زیادہ اور پھل کم ہوتا ہے اور پھل بھی ترش ہوتا ہے. آیت مذکورہ میں سدر کے ساتھ قلیل کے لفظ سے غالباً اشارہ اس طرف ہے کہ بیری بھی جنگلی خود رو تھی جس پر پھل کم اور ترش ہوتا تھا. اللہ عالم. ذالک جزیناہم بما کفروا, یعنی یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے کفر کیا. کفر کے معنی ناشکری کے بھی آتے ہیں اور دین حق سے انکار کے بھی آتے ہیں. یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ناشکری بھی کی اور جو 13 انبیاء ان کی طرف بھیجے گئے تھے ان کی تکذیب بھی کی. فائدہ اس واقعے میں جو یہ بیان ہوا ہے کہ سبا کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے 13 پیغمبر بھیجے تھے اور اس کے ساتھ یہ بھی اوپر گزر گیا ہے کہ اس قوم اور سیل عیرم کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے درمیانی زمانے میں تھا, جس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے. اور جمہور علماء کے نزدیک اس زمانے میں کوئی نبی و پیغمبر مبعوث ہی نہیں ہوا, اسی لیے اس کو فطرت کے زمانے سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ 13 انبیاء کی بعثت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ روح المعانی میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ واقعہ سیل عیرم کا فطرت کے زمانے میں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ انبیاء بھی اسی زمانے میں آئے ہوں. ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی بعثت اس قوم کی طرف زمانے فطرت سے پہلے ہو اور ان کی سرکشی اور کفر زمانے فطرت میں بڑھی ہو, جس پر سیل عیرم کا عذاب زمانے فطرت میں ان پر بھیجا گیا ہو. اللہ عالم. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. کفور کافر کا صیغہ مبالغہ ہے جس کے معنی ہیں بہت کفر کرنے والا, اور آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ہم بہت کفر کرنے والے کے سوا کسی کو سزا نہیں دیتے. یہ بظاہر ان تمام آیات قرآن اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہے جن سے ثابت ہے کہ مسلمان گناہگاروں کو بھی جہنم کی سزا ان کے عمل کے مطابق دی جائے گی, اگرچہ آخرکار سزا بھگتنے کے بعد وہ ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اس اشکال کے جواب میں بعض حضرات نے فرمایا کہ مراد یہاں مطلق عذاب نہیں ہے, بلکہ ایسا عذاب عام جیسا کہ قوم سبا پر بھیجا گیا, یہ کافروں کے ساتھ مخصوص ہے. مسلمان گناہگاروں پر ایسا عذاب نہیں آتا. اس کی تائید ایک تابعی ابن خیرہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بھی ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا معصیت کی سزا یہ ہے کہ عبادت میں سستی پیدا ہو جائے, معیشت میں تنگی پیدا ہو جائے, اور لذت میں تعسر یعنی دشواری پیدا ہو جائے, جس کا مطلب ابن خیرہ رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب اس کو کوئی حلال لذت نصیب ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے جو اس لذت کو مقدر کر دیتا ہے. معلوم ہوا کہ مومن گناہگار کی سزائیں دنیا میں اس قسم کی ہوتی ہیں, اس پر آسمان سے یا زمین سے کوئی کھلا عذاب نہیں آتا, یہ کفار ہی کے ساتھ مخصوص ہے. حسن مسنوی اور حضرت حسن مسنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صدق اللہ العظیم لا يعاقب بمثل فعله الا الكفور، یعنی اللہ تعالی نے سچ فرمایا کہ برے عمل کی سزا اس کے برابر بجز کفور کے کسی کو نہیں دی جاتی، کیونکہ غیر کفور یعنی مومن کو اس کے گناہوں میں بھی کچھ چھوٹ دی جاتی ہے۔ اور روح المعانی میں بحوالہ کشف اس آیت کے مفہوم کی توجیہ یہ کی ہے کہ کلام اپنی حقیقت پر ہے کہ سزا بطور سزا کی تو صرف کافر کو دی جاتی ہے، اور مومن گناہگار کو جو تکلیف آگ وغیرہ کی دی جاتی ہے وہ صرف صورت سزا کی ہوتی ہے، در حقیقت اس کو گناہ سے پاک کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے سونے کو بھٹی میں ڈال کر تپانے سے اس کا میل دور کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کو بھی اگر کسی گناہ کی پاداش میں جہنم میں ڈالا گیا تو اس لیے کہ اس کے بدن کے وہ اجزاء جل جائیں جو حرام سے پیدا ہوئے، اور جب یہ ہو چکتا ہے تو وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے، اس وقت جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ۔ اس آیت میں اہل سبا پر اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کا اور اس پر اہل سبا کی ناشکری اور نادانی کا ذکر ہے کہ انہوں نے خود اس نعمت کو بدل کر شدت کی دعا اور تمنا کی۔ القرى التي باركنا سے مراد بظاہر ملک شام کے دیہات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا ذکر متعدد آیتوں میں ملک شام ہی کے لیے آیا ہے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب برکت بنایا تھا یعنی ملک شام کی بستیاں، اور ان لوگوں کو اپنی تجارت وغیرہ کے لیے ملک شام کا سفر اکثر کرنا پڑتا تھا، عام دنیا کے حالات کے مطابق شہر معارب سے ملک شام کا طویل فاصلہ ہے، راستے ہموار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا پر یہ انعام فرمایا کہ ان کے شہر معارب سے لے کر ملک شام تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں بنا دی تھیں، یہ بستیاں لبے سڑک تھیں اس لیے ان کو قرا ظاہرہ فرمایا۔ ان مسلسل بستیوں کا فائدہ یہ تھا کہ ان کا مسافر گھر سے نکل کر دوپہر میں آرام کرنا یا کھانا کھانا چاہتا تو آسانی سے کسی بستی میں پہنچ کر معمول کے مطابق کھانا کھا کر آرام کر سکتا تھا، پھر اسی طرح ظہر کے بعد روانہ ہو کر آفتاب کے غروب ہونے تک اگلی بستی میں پہنچ کر رات گزار سکتا تھا۔ قدرنا فیہا السیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ بستیاں ایسے متوازن اور مسافی فاصلوں پر بنائی گئی تھی کہ ایک مقررہ وقت کے اندر ایک بستی سے دوسری بستی تک پہنچ جاتے۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، یہ ایک تیسری نعمت کا ذکر ہے جو قوم سبا پر مبذول ہوئی تھی کہ اس کی بستیاں ایسے مساوی اور متوازن فاصلوں پر تھی کہ قطع مسافت میں کمی بیشی نہ ہوتی تھی، اور راستے سب معمون تھے، کسی چور ڈاکو کا وہاں گزر نہ تھا، رات دن میں ہر وقت بے فکر سفر کیا جا سکتا تھا۔ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ، یعنی ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی کہ سفر کی تکلیف ہی نہ رہے ناقدری اور ناشکری کر کے خود یہ دعا مانگی کہ ہمارے سفر میں بہت پیدا کر دے، قریب قریب کے گاؤں نہ رہیں، جنگل بیابان آئے جس میں کچھ محنت مشقت بھی اٹھانی پڑے۔ ان کی مثال وہی ہے جو بنی اسرائیل کی تھی کہ بے محنت بہترین رزق میں من و سلوہ ان کو ملتا تھا، اس سے اکتا کر اللہ سے یہ مانگا کہ اس کے بجائے ہمیں سبزی ترکاری دے دیجیے۔ حق تعالیٰ نے ان کی ناشکری اور نعمت کی بے قدری پر وہ سزا جاری فرمائی جو اوپر سیل عارم کے عنوان سے مذکور ہوئی ہے۔ اسی کا آخری نتیجہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ ان کو ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ دنیا میں ان کی عیش و عشرت اور دولت و نعمت کے قصے ہی رہ گئے، اور یہ لوگ افسانہ بن گئے۔ مزقناہم تمزیق سے مشتق ہے، جس کے معنی ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا کرنے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس مقام شہر معارف کے بسنے والے کچھ ہلاک ہو گئے، کچھ ایسے منتشر ہو گئے کہ ان کے ٹکڑے مختلف ملکوں میں پھیل گئے، عرب میں قوم سبا کی تباہی اور منتشر ہونا ایک ضرب المثل بن گیا. ایسے مواقع میں عرب کا محاورہ ہے تفرقوا ایادی سبا، یعنی یہ لوگ ایسے منتشر ہوئے جیسے قوم سبا کے نعمت پروردہ لوگ منتشر ہو گئے تھے. ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے اس جگہ طویل قصہ ایک کاہن کا نقل کیا ہے کہ سیلاب کا عذاب آنے سے کچھ پہلے اس کاہن کو اس کا علم ہو گیا تھا. اس نے ایک عجیب تدبیر کے ذریعے پہلے تو اپنی زمین جائیداد مکان وغیرہ سب فروخت کر دیا. جب اس دقم اس کے ہاتھ آ گئی تو اس نے اپنی قوم کو آنے والے سیلاب و عذاب سے باخبر کیا اور کہا کہ جس کو اپنی جان سلامت رکھنا ہے وہ فوراً یہاں سے نکل جائے. اس نے لوگوں کو یہ بھی بتلایا کہ تم میں جو لوگ سفر بعید اختیار کر کے محفوظ مقام کا ارادہ کریں وہ امان چلے جائیں، اور جو لوگ شراب اور خمیری روٹی اور پھل وغیرہ چاہیں وہ ملک شام کے مقام بسرا میں چلے جائیں، اور جو لوگ ایسی سواریاں چاہیں جو کیچڑ میں ثابت قدم رہیں اور قحط کے زمانے میں کام آئیں اور جلدی سفر کی ضرورت کے وقت ساتھ دیں تو وہ یثرب مدینہ منورہ چلے جائیں جس میں کھجور کثرت سے ہے. اس کی قوم نے اس کے مشورے پر عمل کیا، قبیلہ ازد امان کی طرف چلے گئے اور غسان بسرا ملک شام کی طرف، اور اوس و خزرج اور بنو عثمان یثرب ذات النخل کی طرف نکل کھڑے ہوئے. بطن مر کے مقام پر پہنچ کر بنو عثمان نے تو اسی جگہ کو پسند کر لیا اور یہیں رہ پڑے، اور اسی انقطاع کی وجہ سے بنو عثمان کا لب خزاعہ ہو گیا. یہ بطن مرہ میں جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے رہ پڑے، اور اوس و خزرج یثرب پہنچ کر مقیم ہو گئے. ابن کثیر میں طویل قصے کے بعد لوگوں کے متفرق مقامات میں منتشر ہو جانے کی یہی تفصیل بسند سعید عن قطادہ عن الشعبی نقل کر کے فرمایا کہ اس طرح یہ قوم سبا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، جس کا ذکر مزقناہم کل ممزق میں آیا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یعنی قوم سبا کے عروج و نزول اور ان کے احوال کے انقلاب میں بڑی نشانی اور عبرت ہے اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہے اور بہت شکر کرنے والا ہو. یعنی کوئی مصیبت و تکلیف پیش آئے تو اس پر صبر کرے، اور کوئی نعمت و راحت حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر کرے. اس طرح وہ زندگی کے ہر حال میں نفع ہی نفع کماتا ہے. جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال عجیب ہے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تقدیری حکم نافذ فرماتے ہیں سب خیر ہی خیر اور نفع ہی نفع ہوتا ہے، کہ اگر اس کو کوئی نعمت راحت اور اس کی خوشی کی چیز حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس کی آخرت کے لیے خیر اور نفع بن جاتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف اور مصیبت پیش آئے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے جس کا اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. اس طرح یہ مصیبت بھی اس کے لیے خیر اور نفع بن جاتی ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے لفظ صبار کو صبر کے عام معنی میں لیا ہے، جس میں طاعات پر ثابت قدم رہنا اور معاصی سے پرہیز کرنا بھی داخل ہے. اس تفسیر پر مومن ہر حال میں صبر و شکر کا جامع رہتا ہے، اور ہر صبر شکر ہے اور ہر شکر صبر بھی ہے. واللہ اعلم. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اور سچ کر دکھلائی ان پر ابلیس نے اپنی اٹکل، پھر اس کی راہ چلے مگر تھوڑے سے ایماندار، اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر اتنے واسطے کہ معلوم کر لیں ہم اس کو جو یقین لاتا ہے آخرت پر، جدا کر کے اس سے جو رہتا ہے آخرت کی طرف سے دھوکے میں، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. خلاصہ تفسیر. اور واقعی ابلیس نے اپنا گمان ان لوگوں کے بارے میں، یعنی بنی آدم کے بارے میں، صحیح پایا، یعنی اس کو جو یہ گمان تھا کہ میں آدم کی اکثر ذریت کو گمراہ کر دوں گا کیونکہ یہ مٹی سے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اس کا یہ گمان صحیح نکلا کہ یہ سب اسی راہ پر ہو لیے، مگر ایمان والوں کا گروہ کہ ان میں ایمان کامل والے تو بالکل محفوظ رہے اور ضعیف الایمان گو گناہوں میں مبتلا ہو گئے، مگر شرک و کفر سے وہ بھی محفوظ رہے. اور ابلیس کا ان لوگوں پر جو تسلط بطور اغوا کے ہے وہ بجز اس کے اور کسی وجہ سے نہیں کہ ہم کو ظاہری طور پر ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ کر کے معلوم کرنا ہے جو اس کی طرف سے شک میں ہیں، یعنی مقصود امتحان ہے کہ مومن و کافر میں امتیاز ہو جائے تاکہ بمقتدائے عدل و حکمت ثواب و عذاب کے احکام جاری ہوں. اور چونکہ آپ کا رب ہر چیز کا نگران ہے جس میں لوگوں کا ایمان و کفر بھی داخل ہے، اس لیے ہر ایک کو مناسب جزا و سزا ملے گی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. تو کہہ پکارو ان کو جن کو گمان کرتے ہو سوائے اللہ کے، وہ مالک نہیں ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ ساجھا ہے اور نہ ان میں کوئی اس کا مددگار، اور کام نہیں آتی سفارش اس کے پاس مگر اس کو کہ جس کے واسطے حکم کر دے، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے ان کے دل سے، کہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے، وہ کہیں فرمایا جو واجبی ہے اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا. تو کہ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، بتلا دے کہ اللہ، اور یا ہم یا تم، بے شک ہدایت پر ہیں یا پڑے ہیں گمراہی میں سری. تو کہہ تم سے پوچھ نہ ہوگی اس کی جو ہم نے گناہ کیا اور ہم سے پوچھ نہ ہوگی اس کی جو تم کرتے ہو. تو کہہ جمع کرے گا ہم سب کو رب ہمارا, پھر فیصلہ کرے گا ہم میں انصاف کا, اور وہی قصہ چکانے والا سب کچھ جاننے والا ہے. تو کہہ مجھ کو دکھلاؤ تو صحیح جن کو اس سے ملاتے ہو ساجھی قرار دے کر. کوئی نہیں وہی اللہ ہے زبردست حکمتوں والا. خلاصہ تفسیر, آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ جن معبودوں کو تم خدا کے سوا دخیل خدائی سمجھ رہے ہو ان کو اپنی حاجتوں کے لیے پکارو تو صحیح معلوم ہو جائے گا کہ کتنی قدرت اور اختیار رکھتے ہیں. ان کی حالت واقعہ تو یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے, نہ آسمانوں کی کائنات میں اور نہ زمین کی کائنات میں, اور نہ ان کی ان دونوں کے پیدا کرنے میں کوئی شرکت ہے, اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا کسی کام میں مددگار ہے, اور خدا کے سامنے کسی کی سفارش کسی کے لیے کام نہیں آتی, بلکہ سفارش ہی نہیں ہو سکتی مگر اس کے لیے جس کی نسبت وہ کسی سفارش کرنے والے کو اجازت دے دے. کفار و مشرکین میں کچھ جاہل تھے تو ایسے تھے جو پتھر کے خود تراشیدہ بتوں ہی کو حاجت روا اور کار فرما اور خدائی کا شریک سمجھتے تھے. ان کے رد کے لیے تو آیت کے پہلے جملے آئے, لا یملکون مثقال ذرۃ وما لهم فیہا من شرک, اور بعض لوگ اتنا قادر تو نہیں کہتے تھے مگر یہ عقیدہ رکھتے کہ یہ بت خدا تعالی کے کاموں میں اس کے مددگار ہیں. ان کے رد کے لیے فرمایا, ما له منهم من ظهیر, اور کچھ ایسے سمجھدار تھے کہ ان بے جان بتوں کو کسی چیز کا خالق یا خالق کا مددگار تو نہیں مانتے تھے مگر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے کہ جس کی سفارش کر دیں اس کا کام بن جاتا ہے. جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے, ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, ان کے رد کے لیے فرمایا, ولا تنفع الشفاعة عنده, جس کا حاصل یہ ہے کہ ان بتوں میں کسی قابلیت کے تو تم بھی قائل نہیں مگر تم اس دھوکے میں ہو کہ ان کو اللہ کے نزدیک مقبولیت حاصل ہے. یہ محض تمہارا خیال بے بنیاد ہے, نہ ان میں کوئی قابلیت اور نہ اللہ کے نزدیک مقبولیت. آگے یہ ارشاد فرمایا کہ ان میں تو نہ کوئی قابلیت ہے نہ مقبولیت, جن میں قابلیت بھی موجود ہو اور مقبولیت بھی, جیسے اللہ کے فرشتے, وہ بھی کسی کی سفارش کرنے میں خود مختار نہیں, بلکہ ان کے لیے شفاعت کا قانون یہ ہے کہ جس شخص کے لیے سفارش کرنے کی اجازت اللہ تعالی کی طرف سے مل جائے صرف اس کی سفارش کر سکتے ہیں, اور وہ بھی بڑی مشکل سے, کیونکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال سے مغلوب ہے. جب ان کو کوئی عام حکم دیا جاتا ہے یا کسی کے لیے سفارش ہی کا حکم ملتا ہے تو وہ حکم سننے کے وقت ہیبت سے مدہوش ہو جاتے ہیں. جب یہ ہیبت کی کیفیت رفع ہو جاتی ہے اس وقت حکم پر غور کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ کر تحقیق کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو حکم سنا ہے وہ کیا ہے. اس تحقیق کے بعد وہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں جس میں کسی کی سفارش کا حکم بھی داخل ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کے فرشتے جو قابلیت بھی رکھتے ہیں, مقبولیت عند اللہ بھی, وہ بھی کسی کی سفارش از خود بلا اجازت نہیں کر سکتے, اور جب کسی کے لیے اجازت ملتی بھی ہے تو خود ہیبت سے مدہوش جیسے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب ہوش درست ہوتا ہے تو سفارش کرتے ہیں. تو یہ پتھروں کے خود تراشیدہ بت جن میں نہ کسی طرح کی قابلیت ہے نہ مقبولیت, وہ کیسے کسی کی سفارش کر سکتے ہیں؟ فرشتوں کے مدہوش ہو جانے وغیرہ کا ذکر آگے آیت میں اس طرح آیا ہے کہ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ جو حکم سننے کے وقت طاری ہوئی تھی دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ فلاں حق بات کا حکم فرمایا. جیسے طالب علم سبق پڑھنے کے بعد استاد کی تقریر کو صحیح کرنے اور یاد کرنے کے لیے باہم اس کا اعادہ کیا کرتے ہیں, یہ فرشتے بھی اپنے سنے ہوئے حکم کی باہم ایک دوسرے سے تحقیق و تصدیق کرتے ہیں. اس کے بعد حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کے روبرو فرشتوں کا ایسا حال ہو جانا کیا بعید ہے، وہ عالی شان سب سے بڑا ہے۔ اور آپ ان سے تحقیق توحید کے لیے یہ بھی پوچھئے کہ تم کو آسمان و زمین سے پانی برسا کر اور نباتات نکال کر کون روزی دیتا ہے، کیونکہ اس کا جواب ان کے نزدیک ہی متعین ہے، اس لیے آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ روزی دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہیے کہ اس مسئلہ توحید میں بے شک ہم یا تم ضرور راہ راست پر ہیں یا سوری گمراہی میں۔ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دو متضاد چیزیں توحید اور شرک دونوں صحیح اور حق ہوں اور دونوں طرح کے عقیدے رکھنے والے اہل حق ہوں، بلکہ ضروری ہے کہ ان دونوں عقیدوں میں سے ایک صحیح دوسرا غلط ہو، صحیح عقیدے کے رکھنے والے ہدایت پر اور غلط کا عقیدہ رکھنے والے گمراہی پر ہوں گے۔ اب تم غور کر لو کہ ان میں سے کون سا عقیدہ صحیح ہے اور کون حق و ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر۔ آپ ان سے اس بحث و مناظرے میں یہ بھی فرما دیجئے کہ ہم نے کھول کر حق و باطل کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اب تم اور ہم ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، تم سے ہمارے جرائم کی باس پرس نہ ہوگی اور ہم سے تمہارے اعمال کی باس پرس نہ ہوگی۔ اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ ایک وقت ضرور آنے والا ہے جس میں ہمارا رب سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ عملی کر دے گا، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا اور سب کا حال جاننے والا ہے۔ آپ یہ بھی کہیے کہ تم نے اللہ تعالی کی شان عالی اور قدرت کاملہ کے دلائل سن لیے اور اپنے بتوں کی بے بسی بھی دیکھ لی، مجھ کو ذرا وہ تو دکھلاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر استحقاق عبادت میں خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں بلکہ واقع میں وہی ہے اللہ، یعنی معبود برحق زبردست حکمت والا۔ معارف و مسائل۔ آیات مذکورہ میں حکم ربانی کے نزول کے وقت جو فرشتوں کا مدہوش ہو جانا پھر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ پاچھ کرنے کا ذکر ہے، اس کا بیان صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس طرح آیا ہے کہ جب اللہ تعالی آسمان میں کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں تو سب فرشتے خشوع و خضوع سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں اور مدہوش جیسے ہو جاتے ہیں، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ اور ہیبت و جلال کا وہ اثر ختم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، دوسرے کہتے ہیں کہ فنا حکم حق ارشاد فرمایا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک اسمہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں، ان کی تسبیح کو سن کر ان کے قریب والے آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، پھر ان کی تسبیح کو سن کر اس سے نیچے والے آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ یہ نوبت سمائے دنیا نیچے کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور سب آسمانوں کے فرشتے تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو حملہ عرش کے قریب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا، وہ بتلا دیتے ہیں، پھر اسی طرح ان سے نیچے کے آسمان والے اوپر والوں سے یہی سوال کرتے ہیں، یہاں تک کہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ سمائے دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ بحث و مناظرے میں مخاطب کے نفسیات کی رعایت اور اشتعال انگیزی سے پرہیز۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ مشرکین و کفار کے ساتھ خطاب ہے، دلائل واضح سے اللہ تعالی کا خالق و مالک ہونا اور قادر و مطلق ہونا واضح کر دیا گیا، بتوں اور غیر اللہ کی بے بسی اور کمزوری کا مشاہدہ کرا دیا گیا، ان سب باتوں کے بعد موقع اس کا تھا کہ مشرکین کو خطاب کر کے کہا جاتا کہ تم جاہل اور گمراہ ہو کہ خدا تعالی کو چھوڑ کر بتوں اور شیاطین کی پرستش کرتے ہو. مگر قرآن حکیم نے اس جگہ جو حکیمانہ عنوان اختیار فرمایا وہ دعوت و تبلیغ اور مخالفین اسلام اور اہل باطل سے بحث و مناظرہ کرنے والوں کے لیے ایک اہم ہدایت نامہ ہے کہ اس آیت میں ان کو کافر گمراہ کہنے کے بجائے عنوان یہ رکھا کہ ان دلائل واضحہ کی روشنی میں تو کوئی سمجھدار آدمی کہہ نہیں سکتا کہ توحید و شرک دونوں باتیں حق ہیں اور اہل توحید اور مشرک دونوں حق پرست ہیں، بلکہ یقینی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک حق پر دوسرا گمراہی پر ہے. اب تم خود سوچ لو اور فیصلہ کر لو کہ ہم حق پر ہیں یا تم. مخاطب کو خود کافر گمراہ کہنے سے اس کو اشتعال ہوتا، اس سے گریز کیا گیا اور ایسا مشفقانہ عنوان اختیار کیا کہ سندل مخالف بھی غور کرنے پر مجبور ہو جائے. یہ پیغمبرانہ دعوت و معزمت اور مجادلہ باللتی ہی احسن کا طریقہ جو علماء کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے، اس کے نظر انداز ہونے ہی سے دعوت و تبلیغ اور بحث و مناظرہ بے اثر بلکہ مضر ہو کر رہ جاتا ہے. مخالفین ضد پر آ جاتے ہیں، ان کی گمراہی اور پختہ ہو جاتی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو، لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے. خلاصہ تفسیر: اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے خواہ جن ہو یا انسان، عرب ہو یا عجم، موجود ہو یا آئندہ ہونے والے ہوں، سب کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. ایمان لانے پر ان کو ہماری رضا و ثواب کی خوشخبری سنانے والا، اور ایمان نہ لانے پر ان کو ہمارے غضب و عذاب سے ڈرانے والا. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، جہالت یا عناد کی وجہ سے انکار و تکذیب میں لگ جاتے ہیں. معارف و مسائل: سابقہ آیات میں توحید اور حق تعالی کے قادر مطلق ہونے کا بیان تھا، اس آیت میں رسالت کا اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تمام اقوام عالم موجودہ و آئندہ کے لیے عام ہونا بیان کیا گیا ہے. کافتل للناس، لفظ کافہ عربی محاورے میں کسی چیز کے سب کو عام و شامل ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں کوئی مستثنی نہ ہو. اصل عبارت ترکیبی کا تقاضا یہ تھا کہ للناس کافہ کہا جاتا، کیونکہ لفظ کافہ حال ہے ناس کا، مگر عموم میں بہتر بیان کرنے کا اہتمام واضح کرنے کے لیے لفظ کافہ کو مقدم کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، ان کی رسالت و نبوت کسی خاص قوم اور خاص خطہ زمین کے لیے تھی. یہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی فضیلت ہے کہ آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے عام ہے، اور صرف انسانی نہیں جنات کے لیے بھی ہے، اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانی نسلوں کے لیے عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تا قیامت باقی اور مسلسل رہنا ہی اس کا مقتدی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہو. کیونکہ دوسرا نبی اس وقت مبعوث ہوتا ہے جب پہلے کی شریعت اور تعلیمات مسخ و محرف ہو جائیں، تو دوسرا نبی اصلاح خلق کے مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے. حق تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اپنی کتاب قرآن کی حفاظت کا تا قیامت خود ذمہ لے لیا ہے، اس لیے وہ قیامت تک اپنی اصلی حالت میں قائم رہے گی اور کسی اور نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت باقی نہ رہے گی. صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی، ایک یہ کہ میری مدد اللہ تعالی نے مجھے ایسا روب دے کر فرمائی کہ ایک مہینے کی مسافت تک لوگوں پر میرا روب چھا جاتا ہے. دوسرے یہ کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور طہور قرار دے دیا گیا ہے. پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں ان کی عبادت خاص عبادت گاہوں ہی میں ہوتی تھی, ان کی مساجد سے باہر میدان یا گھر میں عبادت نہ ہوتی تھی. اللہ تعالی نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے پوری زمین کو اس معنی میں مسجد بنا دیا کہ ہر جگہ نماز ادا ہو سکتی ہے, اور زمین کی مٹی کو پانی نہ ملنے یا پانی کا استعمال مضر ہونے کی صورت میں طہور یعنی پاک کرنے والا بنا دیا کہ اس سے تیمم کر لیا جائے تو وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے. تیسرے یہ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے یہ مال حلال نہیں تھا, بلکہ یہ حکم یہ تھا کہ جنگ میں جو مال کفار کا ہاتھ آتا اس کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیں, وہاں ایک آسمانی آگ بجلی وغیرہ آ کر اس کو جلا دے گی, اور یہ جلا دینا ہی اس جہاد کی مقبولیت کی علامت ہوگی. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق تقسیم کر لینا اور اپنی ضروریات میں صرف کرنا جائز کر دیا گیا. چوتھے یہ کہ مجھے شفاعت کبریٰ کا مقام دیا گیا, یعنی حشر کے میدان میں جس وقت کوئی پیغمبر شفاعت کی ہمت نہ کرے گا مجھے اس وقت شفاعت کا موقع دیا جائے گا. پانچویں یہ کہ مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا, مجھے تمام اقوام عالم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ تو کہے تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا, نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی نہ جلدی. اور کہنے لگے منکر ہم ہرگز نہ مانیں گے اس قرآن کو اور نہ اس سے اگلے کو, اور کبھی تو دیکھے جبکہ گناہگار کھڑے کیے جائیں اپنے رب کے پاس ایک دوسرے پر ڈالتا ہے بات کو. کہتے ہیں وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے بڑائی کرنے والوں کو, اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے. کہنے لگے بڑائی کرنے والے ان سے جو کہ کمزور ہو گئے تھے, کیا ہم نے روکا تم کو حق بات سے تمہارے پاس پہنچ چکنے کے بعد؟ کوئی نہیں, تم ہی تھے گناہگار. اور کہنے لگے وہ لوگ جو کمزور گنے گئے تھے بڑائی کرنے والوں کو, کوئی نہیں پر فریب سے رات دن کے جب تم ہم کو حکم کیا کرتے کہ ہم نہ مانیں اللہ کو اور ٹھہرائیں اس کے ساتھ برابر کے ساجھی, اور چھپے چھپے پچھتانے لگے جب دیکھ لیا عذاب. اور ہم نے ڈالے ہیں طوق گردنوں میں منکروں کے, وہی بدلہ پاتے ہیں جو عمل کرتے تھے. خلاصہ تفسیر. اور یہ لوگ قیامت کے متعلق مضامین یجمع بیننا ربنا ثم یفتح سن کر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب واقع ہوگا. اگر تم یعنی نبی اور آپ کے متبعین سچے ہو تو بتلاؤ, آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے واسطے ایک خاص دن کا وعدہ مقرر ہے, اس سے نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو. یعنی گو ہم وقت نہ بتلائیں گے جو تم پوچھ رہے, مگر آئے گی ضرور جس کا اس پوچھنے سے انکار کرنا تمہارا مقصود ہے. اور یہ کفار دنیا میں تو خوب خوب باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلی کتابوں پر, اور قیامت میں یہ ساری لمبی چوڑی باتیں ختم ہو جائیں گی. چنانچہ اگر آپ ان کی اس وقت کی حالت دیکھیں تو ایک ہولناک منظر نظر آئے جبکہ یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, ایک دوسرے پر بات ڈالتا ہوگا جیسا کوئی کام بگڑ جانے کے وقت عادت ہوتی ہے. چنانچہ ادنا درجے کے لوگ یعنی متبعین بڑے لوگوں سے یعنی اپنے مقتداؤں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے سبب برباد ہوئے, اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آئے ہوتے. اس پر یہ بڑے لوگ ان ادنا درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت پر عمل کرنے سے زبردستی روکا تھا بعد اس کے کہ وہ ہدایت تم کو پہنچ چکی تھی؟ نہیں, بلکہ تم ہی قصوروار ہو کہ حق کے ظاہر ہونے کے بعد بھی اس کو قبول نہ کیا, اب ہمارے سر دھرتے ہو. اور اس کے جواب میں یہ کم درجے کے لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے زبردستی کی تھی, نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی تدبیروں نے روکا تھا جب تم ہم سے فرمائش کرتے رہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک قرار دیں. تدبیر سے مراد ترغیب و ترہیب ہے, یعنی رات دن کی ان تعلیمات اور ان تدبیرات کا اثر ہو گیا اور تباہ و برباد ہوئے, بس ہم کو تم ہی نے خراب کیا. اور اس گفتگو میں تو ہر شخص دوسرے پر الزام دے گا مگر دل میں اپنا اپنا قصور بھی سمجھیں گے, مدلین سمجھیں گے کہ واقعی ہم نے ایسا کیا تو تھا, اور ضالین سمجھیں گے کہ گو انہوں نے ہم کو غلط راستہ بتلایا تھا لیکن آخر ہم بھی تو اپنا نفع نقصان سمجھ سکتے تھے, ضرور ہمارا بھی بلکہ زیادہ ہمارا ہی قصور ہے. لیکن وہ لوگ اپنی اس پشیمانی کو ایک دوسرے سے مخفی رکھیں گے جبکہ اپنے اپنے عمل پر عذاب ہوتا ہوا دیکھیں گے تاکہ نقصان مایا کے ساتھ شماتت ہمسایہ نہ ہو, لیکن آخر میں شدت عذاب سے وہ تحمل جاتا رہے گا اور ان سب کو مشترک یہ عذاب دیا جائے گا کہ ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈالیں گے اور ہاتھ پاؤں میں زنجیر, پھر مشکی کسا ہوا جہنم میں جھونک دیا جائے گا جیسا کرتے تھے ویسا ہی تو بھرا. وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر کہنے لگے وہاں کے آسودہ لوگ جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہم اس کو نہیں مانتے، اور کہنے لگے ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں اور ہم پر آفت نہیں آنے والی، تو کہ میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے اور معاف کر دیتا ہے، لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ نہیں کہ نزدیک کر دیں ہمارے پاس تمہارا درجہ، پر جو کوئی یقین لایا اور بھلا کام کیا سو ان کے لیے ہے بدلہ دونا ان کے کیے کام کا، اور وہ جھروکوں میں بیٹھے ہیں دل جمعی سے، اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کو ہرانے کو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے آتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے اقوال دلالت و اقوال جہالت سے آپ مغموم نہ ہو، کیونکہ یہ معاملہ انوکھا آپ ہی کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے ان کفار معاصرین کی طرح یہی کہا کہ ہم تو ان احکام کے منکر ہیں جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں۔ کما قول فی الکہف انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اور یہ دلیل ہے ہمارے مکرم و مقبول عند اللہ ہونے کی، بس ہم کو کبھی عذاب نہ ہوگا۔ اور یہی بات کفار مکہ کہتے ہیں، کما قال تعالی قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما، بس غم نہ کیجئے، البتہ ان کے قول کو رد کیجئے اور ان سے یوں کہہ دیجئے کہ وسعت رزق کا مدار قبول عند اللہ نہیں ہے بلکہ محض مشیت ہے، چنانچہ میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، اور اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، ولیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں کہ مدار اس کا دوسری مصلحتوں پر ہے، قبولیت عند اللہ پر نہیں ہے۔ اور اے کفار یہ بھی سن رکھو کہ جس طرح تمہارے اموال و اولاد دلیل و علامت قرب عند اللہ کے نہیں، اسی طرح تمہارے اموال و اولاد ایسی چیزیں نہیں جو تم کو درجے میں ہمارا مقرب بنا دے، یعنی معطر و علت قرب کی بھی نہیں، بس نہ اموال و اولاد قبولیت پر مرتب ہیں اور نہ اموال و اولاد پر قبولیت مرتب ہے، ہاں مگر جو ایمان لاوے اور اچھے کام کرے یہ دونوں چیزیں البتہ سبب قرب ہیں، سو ایسے لوگوں کے لیے ان کے نیک عمل کا دونا صلہ ہے، یعنی عمل سے زیادہ خواہ دونے سے بھی زیادہ، لقوله تعالی من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، اور وہ بہشت کے بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوں گے، اور جو لوگ ان کے خلاف محض اموال و اولاد پر مغرور ہیں اور ایمان و عمل صالح کو اختیار نہیں کرتے بلکہ وہ ہماری آیتوں کے متعلق ان کے ابطال کی کوشش کر رہے ہیں نبی کو ہرانے کے لیے، ایسے لوگ عذاب میں لائے جائیں گے۔ معارف و مسائل۔ دنیا کی دولت و عزت کو مقبولیت عند اللہ کی دلیل سمجھنے کا قدیم شیطانی فریب۔ ابتدائے دنیا سے دنیا کی دولت اور عیش و عشرت کے نشے میں مخمور ہونے والوں نے ہمیشہ حق کی آواز کی مخالفت اور انبیاء و صلحاء سے عداوت کا طریقہ اختیار کیا ہے، الا ماشاءاللہ۔ اس پر ترہ یہ کہ وہ اہل حق کے مقابلے میں اپنی موجودہ حالت پر مگن اور مطمئن ہونے کی یہ دلیل بھی دیتے تھے کہ اگر ہمارے اعمال و عادات اللہ کو پسند نہ ہوتے تو ہمیں دنیا کی دولت عزت حکومت کیوں دیتے۔ قرآن کریم نے اس کا جواب متعدد آیات میں مختلف عنوانات سے دیا ہے، آیات مذکورہ کا نزول بھی اسی طرح کے ایک واقعے سے متعلق اور اس لغو دلیل کا جواب ہے۔ حدیث میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دو شخص ایک کاروبار میں شریک تھے، پھر ان میں سے ایک یہ جگہ چھوڑ کر کسی ساحلی علاقے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا چرچا ہوا تو ساحلی ساتھی نے مکی ساتھی کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ ان کے دعوی نبوت کا تم لوگوں نے کیا اثر لیا۔ اس پر مکی ساتھی نے جواب لکھا کہ قریش میں سے تو کوئی بھی ان کا تابع نہیں ہوا، صرف غریب مسکین بے حیثیت لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں۔ ساحلی ساتھی وہاں کی اپنی تجارت چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے ان کا پتہ بتلاؤ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ساحلی ساتھی کچھ کتب قدیمہ، تورات و انجیل وغیرہ مکہ مطالعہ کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعوت اسلام کے اہم اجزاء کا ذکر فرمایا۔ دعوت اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے ہی اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ آپ کی دعوت کا حق ہونا تو عقل سے سمجھا، اور اس کی علامت یہ دیکھی کہ جتنے انبیاء علیہ السلام پہلے آئے ہیں سب کے ماننے والے ابتدا میں قوم کے غریب و فقیر، دنیا میں کم حیثیت لوگ ہوئے ہیں۔ اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی، ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها، مترف طرف سے مشتق ہے جس کے معنی ناز و نعمت کی فراوانی کے آتے ہیں۔ مترفین سے مراد اغنیا اور مالدار اور قوم کے رؤسا ہیں۔ قرآن کریم نے مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو مال و دولت کے نشے اور ناز و نعمت میں پلے ہوئے لوگوں نے اس کا مقابلہ کفر و انکار ہی سے کیا ہے۔ دوسری آیت میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، یعنی ہم تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ، اولاد میں بھی زیادہ، اس لیے ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ بظاہر ان کے قول کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم قابل عذاب ہوتے تو ہمیں اتنی دولت و عزت کیوں دیتا؟ قرآن کریم نے تیسری اور چوتھی آیت میں ان کا جواب دیا ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور ما اموالکم ولا اولادکم، خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ دنیا میں مال و دولت یا عزت و جاہ کی کمی بیشی اللہ کے نزدیک مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ تکوینی مسئلے کے پیش نظر دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مال و دولت فراوانی کے ساتھ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، جس کی تکوینی حکمت کو وہی جانتا ہے، مگر مال و دولت کی بہتات کو اللہ کے نزدیک مقبولیت کی دلیل سمجھنا جہالت ہے، کیونکہ اس کے نزدیک مقبولیت کا مدار صرف ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ جس کو یہ حاصل نہیں مال و دولت کتنا ہی زیادہ ہو وہ اس کو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں بنا سکتا۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، یعنی کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور اولاد کی بہتات سے ان کی امداد کرتے ہیں یہ کچھ ان کے لیے انجام و آخرت کے ادبار سے خیر ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں کہ جو مال و اولاد انسان کو اللہ سے غافل کرے وہ اس کے لیے وبال ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، یعنی ان کافروں کے مال و اولاد سے آپ تعجب نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالی کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو اسی مال و اولاد کے ذریعے دنیا میں مبتلا عذاب کر دے اور انجام کار ان کی جان اسی حالت کفر میں نکل جائے جس کا نتیجہ آخرت کا دائمی عذاب ہو۔ مال و اولاد کے ذریعے دنیا میں عذاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں مال و دولت کی محبت میں ایسے مبتلا ہو جائیں کہ اپنے انجام اور خدا و آخرت کی طرف کبھی التفات نہ ہو، جس کا انجام دائمی عذاب ہے۔ اور بہت سے مال و اولاد والوں کو اس دنیا میں بھی مال و اولاد ہی کی خاطر بلکہ انہی کے ذریعے ہزاروں مصائب و تکلیف جھیلنی پڑتی ہیں۔ ان کی سزا و عذاب تو اسی عالم سے شروع ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. یہ ایمان و عمل صالح والوں کا حال بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبول یہی لوگ ہیں، دنیا میں کوئی ان کی قدر پہچانے یا نہ پہچانے، آخرت میں ان کو جزائے ضعف ملے گی. ضعف بکثر ادوات مصدر ہے، جس کے معنی ایک شے کے مثل یا امثال کے آتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں دولت والے اپنی دولت کو بڑھانے میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی جزا کو آخرت میں بڑھا دیں گے. کہ ایک عمل کی جزا اس کے 10 امثال ہوں گے، اور اس میں بھی منحصر نہیں اس کے اخلاص عمل اور دوسرے اسباب سے ایک عمل کی جزا اس کے 700 گنا تک ملنا بھی احادیث صحیحہ میں ثابت ہے، اور اس میں بھی حسر نہیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور یہ لوگ جنت کے غرفوں میں معمول اور ہمیشہ کے لیے ہر رنج و غم سے محفوظ رہیں گے. غرفات غرفہ کی جمع ہے، مکان کا جو حصہ دوسرے حصوں سے ممتاز اور اعلیٰ سمجھا جائے اس کو غرفہ کہتے ہیں. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تو کہہ میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں، اور معاف کر دیتا ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں کچھ چیز وہ اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا. خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے یہ فرما دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فراخ روزی دیتا ہے، اور جس کو چاہے تنگی دیتا ہے، اور خرچ میں امساک اور بخل سے رزق بڑھ نہیں سکتا، اور شریعت کے مطابق خرچ کرنے سے گھٹ نہیں سکتا. اس لیے تم مال سے دل نہ لگاؤ، بلکہ جہاں جہاں اللہ کے حقوق اور اپنے عیال کے حقوق اور فقراء و مساکین وغیرہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، بے دھڑک خرچ کرتے رہو، کہ اس سے رزق مقسوم و مقدر میں تو کسی کمی کا ضرر نہ ہوگا، اور آخرت میں اس سے نفع حاصل ہوگا. کیونکہ جو چیز تم حکم خداوندی کے مواقع میں خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں تو ضرور اور اکثر دنیا میں بھی بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. معارف و مسائل، یہ آیت تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ اوپر گزری ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہاں بظاہر یہی مضمون مقرر آیا ہے، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ اس جگہ من یشاء کے بعد من عبادہ اور یقدر کے بعد لہو کا اضافہ ہے. من عبادہ کے لفظ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حکم اپنے مخصوص بندوں یعنی مومنین کے لیے ارشاد ہوا ہے، اور مقصود اس سے یہ ہے کہ ایمان والے مال کی محبت میں ایسے نہ لگیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے حقوق و مواقع میں خرچ کرنے سے دل تنگ ہونے لگے. اور اس سے پہلی جو آیت اسی مضمون کی آئی ہے، اس کا خطاب کفار و مشرکین کو تھا، جو دنیا کے مال و اولاد پر فخر کرتے اور ان کو اپنی آخرت کی فلاح کی دلیل بتاتے تھے. اس طرح مخاطب اور مقصود کلام کے اعتبار سے تکرار نہ رہا. خلاصہ تفسیر میں جو شروع آیت کی تفسیر میں مومنین کا لفظ بڑھایا ہے، یہ اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے. اور بعض حضرات نے ان دونوں آیتوں میں فرق بیان کیا ہے کہ پہلی آیت میں تو مختلف انسانوں میں تقسیم رزق کا ذکر تھا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصالح عالم کے پیش نظر کسی کو مال زیادہ کسی کو کم دیتے ہیں، اور اس آیت میں ایک ہی شخص کے مختلف احوال کا ذکر ہے، کہ ایک شخص کو کبھی مال کی فراخی اور وسعت عطا ہوتی ہے، کبھی اسی کو تنگی اور تنگ دستی بھی پیش آتی ہے. لفظ لہو جو اس آیت میں یقدرو کے بعد آیا ہے، اس میں اس طرف اشارہ نکلتا ہے. اس تقریر کے مطابق بھی تکرار نہ رہا، بلکہ پہلی آیت مختلف افراد کے متعلق اور یہ آیت ایک ہی فرد کے مختلف احوال کے متعلق ہو گئی. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اس آیت کی لفظی معنی یہ ہے کہ تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے تمہیں اس کا بدل دے دیتے ہیں، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں اور کبھی دونوں میں. کائنات عالم کی تمام چیزوں میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، انسان اور جانور اس کو بے دھڑک خرچ کرتے رہتے ہیں، کھیتوں اور درختوں کو سیراب کرتے ہیں، وہ پانی ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا اس کی جگہ اور نازل ہو جاتا ہے. اسی طرح زمین سے کنواں کھود کر جو پانی نکالا جاتا ہے، اس کو جتنا نکال کر خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ دوسرا پانی قدرت کی طرف سے جمع ہو جاتا ہے. انسان غذا کھا کر بظاہر ختم کر لیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری غذا مہیا کر دیتے ہیں. بدن کی نقل و حرکت اور محنت سے جو اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے اجزاء بدل ما یتحلل بن جاتے ہیں. غرض انسان دنیا میں جو چیز خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عمادت یہ ہے کہ اس کے قائم مقام اسی جیسی دوسری چیز دے دیتے ہیں. کبھی کسی کو سزا دینے کے لیے یا کسی دوسری تکوینی مصلحت سے اس کے خلاف ہو جائے تو اس ضابطۂ الہیہ کے منافی نہیں. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب لوگ صوبوں میں داخل ہوتے ہیں، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور بخل کرنے والے کا مال ضائع کر دے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ لوگوں پر خرچ کریں، میں آپ پر خرچ کروں گا. آپ لوگوں پر خرچ کریں، میں آپ پر خرچ کروں گا. جو خرچ شریعت کے مطابق نہ ہو اس کے بدل کا وعدہ نہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کام صدقہ ہے، اور کوئی آدمی جو اپنے نفس یا اپنے عیال پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقے کے حکم میں ہے، موجب ثواب ہے. اور جو شخص کچھ خرچ کر کے اپنی آبرو بچائے وہ بھی صدقہ ہے. اور جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کا بدل اس کو دے گا، مگر وہ خرچ جو فضول زائد از ضرورت تعمیر میں یا کسی گناہ کے کام میں کیا ہو اس کے بدل کا وعدہ نہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابن المنقدر نے یہ حدیث سن کر ان سے پوچھا کہ آبرو بچانے کے لیے خرچ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کے متعلق یہ خیال ہو کہ نہیں دیں گے تو عیب جوئی کرے گا، برا کہتا پھرے گا یا بدگوئی کرے گا، اس کو اپنی آبرو بچانے کے لیے دینا مراد ہے. جس چیز کا خرچ گھٹ جاتا ہے اس کی پیداوار بھی گھٹ جاتی ہے. اس آیت کے اشارے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء صرف انسان اور حیوانات کے لیے پیدا فرمائی ہیں، جب تک وہ خرچ ہوتی رہتی ہیں ان کا بدل من جانب اللہ پیدا ہوتا رہتا ہے. جس چیز کا خرچ زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار بھی بڑھا دیتے ہیں. جانوروں میں بکرے اور گائے کا سب سے زیادہ خرچ ہے کہ ان کو ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے، اور شرعی قربانیوں اور کفارات اور جنایات میں ان کو ذبح کیا جاتا ہے. وہ جتنے زیادہ کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ اس کی پیداوار بڑھا دیتے ہیں، جس کا ہر جگہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ بکروں کی تعداد ہر وقت چھری کے نیچے رہنے کے باوجود دنیا میں زیادہ ہے، کتے بلی کی تعداد اتنی نہیں. حالانکہ کتے بلی کی نسل بظاہر زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک ہی پیٹ سے چار پانچ بچے تک پیدا کرتے ہیں. گائے بکری سے زیادہ دو بچے دیتی ہے. گائے بکری ہر وقت ذبح ہوتی رہتی ہے، کتے بلی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. مگر پھر یہ مشاہدہ ناقابل انکار ہے کہ دنیا میں گائے اور بکروں کی تعداد بنسبت کتے بلی کے زیادہ ہے. جب سے ہندوستان میں گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگی ہے اس وقت سے وہاں گائے کی پیداوار اسی نسبت سے گھٹ گئی ہے، ورنہ ہر بستی اور ہر گھر گائےوں سے بھرا ہوا ہوتا جو ذبح نہ ہونے کے سبب بچی رہی. عرب نے جب سے سواری اور بار برداری میں اونٹوں سے کام لینا کم کر دیا، وہاں اونٹوں کی پیداوار بھی گھٹ گئی. اس سے اس ملحدانہ شبے کا ازالہ ہو گیا جو احکام قربانی کے مقابلے میں اقتصادی اور معاشی تنگی کا اندیشہ پیش کر کے کیا جاتا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو پھر کہے گا فرشتوں کو کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے وہ کہیں گے پاک ذات ہے تیری ہم تیری طرف میں ہیں ان کی طرف میں نہیں پر پوجتے تھے جنوں کو یہ اکثر انہی پر اعتقاد رکھتے تھے سو آج تم مالک نہیں ایک دوسرے کے بھلے کے نہ برے کے اور کہیں گے ہم گناہگاروں کو چکھو تکلیف اس آگ کی جس کو تم جھوٹ بتلاتے تھے خلاصہ تفصیل اور وہ دن قابل ذکر ہے جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو میدان قیامت میں جمع فرمائے گا پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے ملائکہ سے یہ سوال مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے ہوگا جو ملائکہ اور غیر الملائکہ کو اس خیال سے پوچھتے تھے کہ یہ راضی ہو کر ہماری شفاعت کریں گے جیسے ایک آیت میں اسی طرح کا ایک سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا ہے انت قلت للناس مطلب سوال کا یہ ہے کہ کیا تمہاری رضا سے تمہاری عبادت کیا کرتے تھے ونیز جواب میں بھی اسی قید کا قرینہ ہے جیسا ترجمہ جواب سے معلوم ہوگا وہ اول حق تعالی کا شریک سے بالاتر اور پاک ہونا ظاہر کرنے کے لیے عرض کریں گے کہ آپ شریک سے پاک ہیں یہ جواب سے پہلے اس لیے کہا گیا کہ ان کی طرف جو نسبت الی شریک کی حکایت کی گئی ہے اس سے گھبرا کر پہلے یہ جملے عرض کیے پھر آگے اس سوال کا جواب یہ دیں گے کہ ہمارا تو محض آپ سے تعلق ہے نہ کہ ان سے اس سے رضا اور امر دونوں کی نفی ہو گئی یعنی نہ ہم نے ان سے کہا نہ ہم ان کے فعل سے راضی ہم تو آپ کے مطیع ہیں جو چیز آپ کو ناپسند ہے مثل شرک وغیرہ اس سے ہم بھی نہ خوش ہیں جب اس شرک میں نہ ہمارا امر ہے نہ رضا تو فی الواقع یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے بلکہ یہ لوگ شیاطین کو پوجا کرتے تھے کیونکہ شیاطین ہی اس کی ترغیب بھی دیتے تھے اور اس سے راضی بھی تھے اس لیے وہی ان کے معبود ہوئے کیونکہ عبادت مستلزم ہے اطاعت مطلقہ کو اس کے سامنے اور کسی کی اطاعت نہ کرے اسی طرح ایسی اطاعت مطلقہ مستلزم ہے عبادت کو پس جب ہماری طرف سے امر و رضا متحقق نہیں تو ہماری اطاعت نہ ہوئی اور جب شیاطین کی اطاعت مطلقہ کی تو عبادت بھی در حقیقت انہی کی ہوئی گو یہ لوگ اس کا نام کچھ ہی رکھے عبادت ملائکہ کہیں یا بتوں کی عبادت مگر واقع میں وہ عبادت شیاطین ہی کی ہے اور جیسا تقریر مذکور سے ان لوگوں کا عابد شیاطین ہونا لازم آیا اسی طرح ان میں اکثر لوگ التزاماً بھی انہی شیاطین کے معتقد تھے یعنی قصداً بھی بہت سے ان کو پوجتے تھے جیسے سورہ جن کی آیت میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ وغیرہ ذالک من الآیات سو کافروں سے کہا جائے گا کہ جن سے تم امیدیں رکھتے تھے آج خود ان کی اس برات سے بھی اور ان کے عجز و بے بسی سے بھی تمہارے گمان کے خلاف یہ حالت ظاہر ہوئی کہ تم مجموع عابدین و معبودین میں سے نہ کوئی کسی کو نفع پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصان پہنچانے کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ معبودین تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے مگر مبالغے کے لیے بعضکم لبعض سے تعبیر فرمایا تاکہ اس ابہام سے دونوں کی برابری اس امر میں ثابت ہو جائے کہ جیسے تم عاجز ہو وہ بھی عاجز ہیں اور ضرر کا ذکر تعمیم عجز کے لیے ہے اس سے کلام اور بھی مؤکد ہو گیا اور اس وقت ہم ظالموں یعنی کافروں سے کہیں گے کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم فقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أدل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب اور جب پڑھی جائیں ان کے پاس ہماری آیتیں کھلی کھلی کہیں اور کچھ نہیں مگر یہ ایک مرد ہے چاہتا ہے کہ روک دے تم کو ان سے جن کو پوچھتے رہے تمہارے باپ دادے اور کہیں اور کچھ نہیں یہ جھوٹ ہے باندھا ہوا اور کہتے ہیں منکر حق بات کو جب پہنچے ان تک اور کچھ نہیں یہ ایک جادو ہے سوری اور ہم نے دی نہیں ان کو کچھ کتابیں کہ جن کو وہ پڑھتے ہوں اور بھیجا نہیں ان کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا اور جھٹلایا ہے ان سے اگلوں نے اور یہ نہیں پہنچے دسویں حصے کو اس کے جو ہم نے ان کو دیا تھا پھر جھٹلایا انہوں نے میرے بھیجے ہوئوں کو تو کیسا ہوا انکار میرا تو کہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو کہ اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر دو دو ایک ایک پھر دھیان کرو کہ اس میں تمہارے رفیق کو کچھ سودا نہیں یہ تو ایک ڈرانے والا ہے تم کو ایک بڑی آفت کے آنے سے تو کہ جو میں نے تم سے مانگا ہو کچھ بدلہ سو وہ تم ہی رکھو میرا بدلہ ہے اسی اللہ پر اور اس کے سامنے ہے ہر چیز تو کہ میرا رب پھینک رہا ہے سچا دین اور وہ جانتا ہے چھپی چیزیں تو کہ آیا دین سچا اور جھوٹ تو کسی چیز کو نہ پیدا کرے اور نہ پھیر کر لائے تو کہ اگر میں بہکا ہوا ہوں تو بہکوں گا اپنے ہی نقصان کو اور اگر ہوں سیدھے راستے پر تو اس سبب سے کہ وحی بھیجتا ہے مجھ کو میرا رب بے شک وہ سب کچھ سنتا ہے نزدیک ہے خلاصہ تفسیر اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جو حق اور ہادی ہونے کی صفت میں صاف صاف ہیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ لوگ پڑھنے والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ محض ایک ایسا شخص ہے جو یوں چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں کی عبادت سے باز رکھے جن کو قدیم سے تمہارے بڑے پوچھتے آ رہے تھے اور ان سے باز رکھ کر اپنا تابع بنانا چاہتا ہے مطلب ان کمبختوں کا یہ تھا کہ یہ نبی نہیں اور ان کی دعوت من جانب اللہ نہیں بلکہ اس میں خود ان کی ذاتی غرض اپنی ریاست کی ہے اور قرآن کی نسبت کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ محض ایک تراشا ہوا جھوٹ ہے یعنی خدا کی طرف اس کی نسبت کرنا محض تراشی ہوئی بات ہے اور یہ کافر اس امر حق یعنی قرآن کی نسبت جبکہ وہ ان کے پاس پہنچا اس اعتراض کے جواب کے لیے کہ اگر یہ تراشا ہوا جھوٹ ہے تو پھر بہت سے عاقل اس کا اتباع کیوں کرتے ہیں اور یہ ایسا مؤثر کیوں ہے یوں کہتے ہیں کہ یہ محض ایک صریح جادو ہے بس اس کو سن کر لوگ مغلوب العقل اور فریفتہ ہو جاتے ہیں اور ان کو تو قرآن کی اور نبی کی بڑی قدر کرنا چاہیے تھی کیونکہ ان کے لیے تو یہ محض غیر مترقبہ نعمتیں تھیں اس سبب سے کہ ہم نے اس قرآن سے پہلے ان کو کبھی آسمانی کتابیں نہیں دی تھی کہ ان کو پڑھتے پڑھاتے ہوں. جیسے بنی اسرائیل کے پاس کتابیں تھیں تو ان کے حق میں تو قرآن بالکل ایک نئی چیز تھی, اس لیے اس کی قدر کرنا چاہیے تھا. اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا یعنی پیغمبر نہیں بھیجا تھا, تو ان کے حق میں نبی بھی ایک نئی دولت تھی, اس لیے ان کی بھی قدر کرنا چاہیے تھی, خصوصاً جبکہ علاوہ نعمت جدیدہ ہونے کے خود ان کی تمنا بھی تھی کہ ان کے پاس کوئی نبی آئے تو یہ اس کا اتباع کریں. جیسا اس آیت میں ہے, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ, مگر ان لوگوں نے پھر بھی قدر نہ کی. كما قال تعالى فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا, بلکہ تکذیب کی اور یہ لوگ تکذیب کر کے بے فکر نہ ہو بیٹھے, کیونکہ تکذیب کا وبال بڑا سخت ہے. چنانچہ ان سے پہلے جو کافر لوگ تھے انہوں نے بھی انبیاء اور وحی کی تکذیب کی تھی, اور یہ مشرکین عرب تو اس سامان کے جو ہم نے ان کو دے رکھا تھا دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے, یعنی ان کی سی قوت, ان کی سی عمریں, ان کی سی ثروت ان کو نہیں ملی, جو کہ سرمایہ غرور اور سبب افتخار ہوتا ہے. كما قال تعالی كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا, غرض انہوں نے میرے رسول کی تکذیب کی, سو دیکھو میرا ان پر کیسا عذاب ہوا, سو یہ بیچارے تو کیا چیز ہیں کہ ان کے پاس تو اتنا سامان بھی نہیں, جب اس قدر ثروت و دولت کام نہ آئی تو یہ کس دھوکے میں ہیں. منیز جب ان کے پاس سامان کم ہے جو سبب غرور ہوتا ہے تو ان کا جرم بھی اشد ہے, پھر یہ کیسے بچ جائیں گے. یہاں تک انکار نبوت پر کفار کو تحدید فرما کر آگے ان کی تصدیق نبوت کا ایک طریقہ بتلاتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے یہ کہیے کہ میں تم کو صرف ایک بات مختصر سی سمجھاتا ہوں, اس سے واضح ہو جائے گا, بس اس کو کر لو. وہ یہ کہ تم محض خدا کے واسطے کہ اس میں نفسانیت و تعصب نہ ہو, کھڑے یعنی مستعد ہو جاؤ, کسی موقع پر دو دو اور کسی موقع پر ایک ایک, یعنی چونکہ مقصود غور و فکر ہے جیسے آگے آتا ہے, اور فکر کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات اور بعض طبائع کے اعتبار سے دو کے ملنے سے ہر شخص کی فکر کو دوسرے سے تقویت ملتی ہے, اور بعض اوقات اور بعض طبائع کے اعتبار سے اکیلے خوب فکر میں جولانی ہوتی ہے, اور بہت زیادہ مجمع میں اکثر قوت فکریہ مشوش ہو جاتی ہے, اس لیے اسی پر اکتفا فرمایا. غر اس طرح مستعد ہو جاؤ, پھر خوب سوچو کہ جیسے دعویٰ میں کرتا ہوں, مثلا یہ کہ قرآن کا مماثل ممکن نہیں جیسے کئی مکی صورتوں میں یہ مضمون ہے, ایسے دعوے دو ہی شخص کر سکتے ہیں, یا تو وہ جس کے دماغ میں خلل ہو کہ انجام کی خبر نہ ہو, اور یا وہ کہ جو نبی ہو جس کو پورا اعتماد اس دعوے کے صدق و من اللہ ہونے کا ہو, ورنہ اگر نبی نہ ہو اور عاقل بھی ہو تو وہ ایسے دعوے کے وقت میں رسوائی سے اندیشہ کرے گا, اگر اس کا مماثل بنا لائے گا تو میری کیا رہ جائے گی. اس تردید حاصل کے بعد میرے مجموعی احوال میں غور کر کے یہ سوچو کہ آیا مجھ کو جنون ہے یا نہیں, سو یہ امر مشاہدے سے معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھی کو جو ہر وقت تمہارے سامنے رہتا ہے اور جس کے تمام حالات تم مشاہدہ کیا کرتے ہو, یعنی مجھ کو جنون تو نہیں ہے. جب حصر کی دو شقوں میں سے ایک شق باطل ہو گئی تو دوسری شق متعین ہو گئی کہ وہ تمہارا ساتھی پیغمبر ہے, اور بحیثیت پیغمبری تم کو ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے. بس اس طریق سے نبوت کا ثبوت اور اس کی تصدیق بہت آسان ہے, اور دوسری جگہ بھی اس کے قریب قریب مضمون ہے, کما قول ام لم یعرفوا رسولہم. اب آگے اس بات نبوت کے بعد کفار کے شبے کا جواب ہے کہ یہ رسول نہیں بلکہ اپنی ریاست و اقتدار کے طالب ہیں. فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہارا ہی رہا, یعنی تم اپنے ہی پاس رکھو. یہ محاورہ نفی ہے طلب اجر کی بطریق مبالغہ. میرا معاوضہ تو بس حسب وعدہ فضل اللہ ہی کے ذمے ہے, اور وہی ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا ہے, بس وہ آپ ہی میرے حال کے لائق مجھ کو اجر دے دیں گے. معاوضے میں مال اور جاہ یعنی ریاست سب آ گیا, کیونکہ آیان و آراز دونوں میں اجر بننے کی صلاحیت ہے. مطلب یہ کہ میں تم سے کسی غرض کا طالب نہیں ہوں جو شبہ ریاست کا کام کیا جائے. رہا یہ معاملہ کہ میں لوگوں کے معاملات اور حالات کی اصلاح کرتا ہوں, مجرم کو سزا دیتا ہوں, باہمی جھگڑوں میں فیصلہ کرتا ہوں, تو یہ موجب شبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں میری کوئی غرض نہیں. چنانچہ آپ کے طرز معاشرت اور معیشت سے صاف ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے کوئی ذاتی منفعت حاصل نہیں کی بلکہ خود قوم ہی کا نفع تھا کہ ان کی جان مال آبرو محفوظ رہتے تھے. باپ جو اپنے چھوٹے بچوں کی حفاظت اور ان کی تادیب محض خیر خواہی سے کرتا ہے, اس کو خود غرضی اور طلب ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. جب نبوت بھی ثابت ہو چکی اور شبہ مقامیہ بھی دفع ہو گیا, آگے اس کی نقید کے ابطال کو اس کے اسباب پر متفرع فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا رب حق بات کو یعنی ایمان اور ثبوت ایمانیات کو باطل یعنی کفر اور انکار ایمانیات پر غالب کر رہا ہے, محاجہ و مکالمے سے بھی, چنانچہ ابھی دیکھا اور مقاتلہ اور مسارمہ کا بھی سامان کرنے والا ہے. غرض ہر طرح حق غالب ہے اور وہ علام الغیوب ہے. اس کو پہلے سے ہی سے معلوم تھا کہ حق غالب ہوگا, اوروں کو تو اب وقوع کے بعد معلوم ہوا, اور اسی طرح اس کو معلوم ہے کہ آئندہ غلبہ بڑھے گا. چنانچہ فاتح مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلی آیت کو پڑھنا, کما رواہ ابن کثیر عن الشیخین وغیرہما, قرینہ ہے کہ اس مضمون میں جو غلبے کی خبر دی گئی ہے اس میں غلبہ بالسیف بھی داخل ہے. آگے اسی مضمون کی زیادہ توضیح کے لیے ارشاد ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ دین حق آ گیا اور دین باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا, یعنی محض گیا گزرا ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل باطل کو کبھی شوکت و قوت حاصل نہ ہوگی, بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے اس دین حق کے آنے سے پہلے کبھی باطل پر شبہ حق ہونے کا ہو جایا کرتا تھا, اب باطل اس صفت کی حیثیت سے بالکل نیست و نابود ہو گیا, یعنی اس کا بطلان خوب ظاہر ہو گیا اور ہمیشہ قرب قیامت تک یوں ہی ظاہر رہے گا. آگے حق بات کے ثابت اور واضح ہو جانے کے بعد نجات کا اس کے اتباع میں منحصر ہونا بیان فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ جب اس دین کا حق ہونا ثابت ہو گیا تو اس سے یہ بھی لازم آ گیا کہ اگر بالفرض میں اس حق کو چھوڑ کر گمراہ ہو جاؤں تو میری گمراہی مجھ پر ہی وبال ہوگی, دوسروں کا کیا ضرر ہے, اور اگر میں اس حق کا اتباع کر کے راہ راست پر رہوں تو یہ بدولت اس قرآن اور دین کے ہے جس کو میرا رب میرے پاس بھیج رہا ہے. اصل مقصود مخاطبین کو سنانا ہے کہ باوجود وضو کے اگر تم نے حق کا اتباع نہ کیا تو تم بھگتو گے, میرا کیا بگڑے گا, اور اگر راہ پر آ گئے تو یہ راہ پر آنا اسی دین حق کے اتباع کی بدولت ہوگا. بس تم کو چاہیے کہ راہ راست پر آنے کے لیے اس دین کو اختیار کرو, اور گمراہ ہونا کسی کا راہ پر آنا خالی نہ جائے گا کہ بے فکری کی گنجائش ہو, بلکہ ہر ایک کا حال اللہ کو معلوم ہے کیونکہ وہ سب کچھ سنتا اور بہت نزدیک ہے, اور وہ ہر ایک کو اس کے مناسب جزا دے گا. معارف و مسائل. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, لفظ معشار بعض نے بمعنی عشر کہا ہے یعنی دسواں حصہ, اور بعض علماء نے عشر العشر یعنی سواں حصہ, اور بعض نے عشر العشیر یعنی ہزارویں حصے کو معشار کہا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ اس لفظ میں بنسبت عشر کے مبالغہ ہے. معنی آیت کے یہ ہے کہ دنیا کی ثروت و دولت و حکومت اور عمر طویل اور صحت قوت وغیرہ جو پچھلی امتوں کو دی گئی تھی, اہل مکہ کو اس کا دسواں بلکہ ہزارواں حصہ بھی حاصل نہیں. اس لیے ان کو چاہیے کہ ان پچھلی اقوام کے حالات اور انجام بد سے عبرت حاصل کریں کہ وہ لوگ رسولوں کی تکذیب کر کے خدا تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے, اور وہ عذاب آ گیا تو ان کی قوت و شجاعت اور مال و دولت اور محفوظ قلعے کچھ کام نہ آ سکے. کفار مکہ کو دعوت. انما اعظکم بواحدہ, اس میں اہل مکہ پر حجت تمام کرنے کے لیے ان کو تحقیق حق کا ایک مختصر راستہ بتلایا گیا ہے کہ صرف ایک کام کر لو کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, دو دو اور ایک ہے. اللہ کے لیے کھڑے ہونے سے مراد حصی کھڑا ہونا نہیں کہ بیٹھے یا لیٹے ہوئے سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے, بلکہ اس سے مراد محاورے کے مطابق کام کا پورا اہتمام کرنا ہے. اور یہاں قیام کے ساتھ لفظ للہ بڑھا کر یہ بتلانا منظور ہے کہ خالص اللہ کے لیے اللہ کے راضی کرنے کے لیے پچھلے خیالات و عقائد سے خالی ذہن ہو کر حق کی تلاش میں لگو تاکہ پچھلے خیالات اور اعمال قبول حق کی راہ میں حائل نہ ہوں پچھلے خیالات اور اعمال قبول حق کی راہ میں حائل نہ ہوں اور دو دو یا ایک ایک میں کوئی عدد خاص مخصوص نہیں مطلب یہ ہے کہ غور کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک خلوت و تنہائی میں خود غور کرنا دوسرا اپنے احباب و اکابر سے مشورہ اور باہم بحث و تمحیز کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنا ان دونوں طریقوں کو یا ان میں سے جو پسند ہو اس کو اختیار کرو ثم تتفکروا اس جملے کا عطف ان تقوموا پر ہے جس میں قیام کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے کہ سب خیالات سے خالی ہو ذہن ہو کر خالص اللہ کے لیے اس کام کے واسطے تیار ہو جاؤ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت میں غور و فکر سے کام لو کے حق ہے یا نہیں خواہ یہ غور و فکر تنہا کرو یا دوسروں کے ساتھ مشورہ اور بحث و تمحیز کے ساتھ آگے اس غور و فکر کی ایک واضح راہ بتلائی گئی وہ یہ کہ ایک اکیلا آدمی جس کے ساتھ نہ کوئی طاقتور جتھا اور جماعت ہے نہ مال و دولت کی بہتات وہ اپنی پوری قوم بلکہ پوری دنیا کے خلاف کسی ایسے عقیدے کا اعلان کرے جو صدیوں سے ان میں راسخ ہو چکا ہے اور وہ سب اس پر متفق ہیں ایسا اعلان صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ کہنے والا بالکل مجنون و دیوانہ ہو جو اپنے نفع نقصان کو نہ سوچے اور پوری قوم کو اپنا دشمن بنا کر مصائب کو دعوت دے دوسرے یہ کہ اس کی وہ بات سچی ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے اس کے حکم کی تعبیر میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا اب تم خالی ذہن ہو کر اس میں غور کرو کہ ان دونوں باتوں میں کون سی بات واقع میں ہے اس طریقے سے غور کرو گے تو تمہیں اس یقین کے سوا کوئی چارہ نہ رہے گا کہ یہ دیوانے اور مجنون نہیں ہو سکتے ان کی عقل و دانش اور کردار و عمل سے سارا مکہ اور سب قریش واقف ہیں ان کی عمر کے 40 سال اپنی قوم کے درمیان گزرے بچپن سے جوانی تک کے سارے حالات ان کے سامنے ہیں کبھی کسی نے ان کے کسی قول و فعل کو عقل و دانش اور سنجیدگی و شرافت کے خلاف نہیں پایا اور صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ جس کی یہ دعوت دیتے ہیں اس کے سوا آج بھی کسی کو ان کے کسی قول و فعل پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ یہ عقل و دانش کے خلاف ہے ان حالات میں یہ تو ظاہر ہو گیا کہ یہ مجنون نہیں ہو سکتے اسی کا اظہار آیت کے اگلے جملے میں اس طرح فرمایا میں بھی صاحبکم من جن اس میں لفظ صاحبکم سے اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی اجنبی مسافر باہر سے آ جائے جس کے حالات معلوم نہ ہو اس کی کوئی بات پوری قوم کے خلاف سنے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے لیکن یہ تو تمہارے شہر کے رہنے والے تمہاری برادری سے اور دن رات کے تمہارے ساتھی ہیں جن کی کوئی حالت و کیفیت تم سے مخفی نہیں اور تم نے بھی کبھی اس سے پہلے ان پر اس طرح کا کوئی شبہ نہیں کیا اور جب پہلی صورت کا نہ ہونا واضح ہو گیا تو دوسری صورت متعین ہو گئی جس کا ذکر آیت میں اس طرح بیان فرمایا ہے ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید یعنی آپ کا حال اس کے سوا نہیں کہ وہ لوگوں کو قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کے آنے والے عذاب شدید سے بچانے کے لیے اس سے ڈرانے والے ہیں ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب یعنی میرا پروردگار جو علام الغیوب ہے وہ حق کو باطل پر دے مارتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل پاش پاش ہو جاتا ہے کما قال تعالی فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ لفظ قذف کے لغوی معنی پھینک مارنے کے ہیں یہاں باطل کے مقابلے میں حق کو پیش کرنا مراد ہے اور لفظ یقذف سے تعبیر کرنے میں شاید یہ حکمت ہو کہ باطل پر حق کی زد پڑنے کا اثر بتلانا مقصود ہو یہ ایک تمثیل ہے کہ جس طرح کوئی بھاری چیز کسی نازک چیز پر پھینک دی جائے تو وہ چیز پاش پاش ہو جاتی ہے اسی طرح حق کے مقابلے میں باطل پاش پاش ہو جاتا ہے اسی لیے آگے فرمایا وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ یعنی حق کے مقابلے میں باطل ایسا فسق و ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کی ابتدا کرنے کے قابل نہیں رہتا نہ دوبارہ لوٹانے کے وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب اور کبھی تو دیکھے جب یہ گھبرائیں پھر نہ بچیں بھاگ کر اور پکڑے ہوئے آئیں نزدیک جگہ سے اور کہنے لگے ہم نے اس کو یقین مان لیا اور اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے بعید جگہ سے اور اس سے منکر رہے پہلے سے اور پھینکتے رہے بن دیکھے نشانے پر دور کی جگہ سے اور رکاوٹ پڑ گئی ان میں اور ان کی آرزو میں جیسا کہ کیا گیا ہے ان کے طریقے والوں کے ساتھ اس سے پہلے وہ لوگ تھے ایسے تردد میں جو چین نہ لینے دے خلاصہ تفسیر اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت ملاحظہ کریں تو آپ کو حیرت ہو جب یہ کفار قیامت کے ہول و حیبت سے گھبرائے ہو پھریں گے پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور پاس کے پاس ہی سے یعنی فوراً پکڑ لیے جاویں گے اور اس وقت کہیں گے کہ ہم اس حق پر ایمان لے آئے اور جتنے امور اس میں بتلائے گئے ہیں سب کو مان لیا اس لیے ہماری توبہ قبول کر لیجئے خواہ دوبارہ دنیا میں بھیج کر یا بغیر بھیجے ہوئے اور اتنی دور جگہ سے ایمان کا ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے یعنی ایمان لانے کی جگہ بوجہ دار العمل ہونے کے دنیا تھی جو بڑی دور ہو گئی اب آخرت کا عالم ہے جو دار العمل نہیں دار الجزا ہے اس میں ایمان مقبول نہیں کیونکہ اب جو ایمان ہوگا وہ ایمان بالغیب نہیں بلکہ مشاہدے کے بعد ہے مشاہدے کے بعد کسی چیز کا اقرار کرنا تو طبعی امر ہے اس میں اطاعت حکم کا کوئی پہلو نہیں حالانکہ پہلے سے دنیا میں یہ لوگ اس حق کا انکار کرتے رہے اور ان کا انکار بھی ایسا جس کا کوئی صحیح منشا نہ تھا بلکہ بے تحقیق باتیں دور ہی دور سے ہانکا کرتے تھے دور کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تحقیق سے دور تھے یعنی دنیا میں تو کفر کرتے رہے اب ایمان سوجھا ہے اور اس کے مقبول ہونے کی آرزو ہے اور چونکہ آخرت دار العمل نہیں ہے اس لیے ان میں اور ان کے قبول ایمان کی آرزو میں ایک آڑ کر دی جائے گی یعنی ان کی آرزو پوری نہ ہوگی جیسا کہ ان کے ہم مشربوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جائے گا جو ان سے پہلے کفر کر چکے تھے یہ سب بڑے شک میں تھے جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا تھا معارف و مسائل وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ حال روز حشر کا ہے کہ کفار و فجار گھبرا کر بھاگنا چاہیں گے تو چھوٹ نہ سکیں گے اور یہ بھی نہ ہوگا جیسے دنیا میں کوئی مجرم بھاگ جائے تو اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے بلکہ سب کے سب اپنی ہی جگہ میں گرفتار کر لیے جاویں گے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملے گا بعض حضرات نے اس کو وقت نزاع اور موت کا حال قرار دیا ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا اور ان پر گھبراہٹ طاری ہوگی تو فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ نہ سکیں گے اور وہیں اپنی جگہ سے روح قبض کر کے پکڑ لیے جائیں گے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَابُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ تنابش کے معنی ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو اٹھا لینے کے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ہاتھ بڑھا کر وہی چیز اٹھائی جا سکتی ہے جو بہت دور نہ ہو وہاں تک پہنچ سکے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکے مضمون آیت کا یہ ہے کہ کفار و منکرین قیامت کے روز حقیقت سامنے آ جانے کے بعد کہیں گے ہم قرآن پر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے مگر ان کو معلوم نہیں کہ ایمان کا مقام ان سے بہت دور ہو چکا ہے کیونکہ ایمان صرف دنیا کی زندگی کا مقبول ہے آخرت دار العمل نہیں وہاں کا کوئی عمل حساب میں نہیں آ سکتا اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دولت ایمان کو ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیں وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. قذف کے معنی کوئی چیز پھینک کر مارنے کے آتے ہیں. عرب کا محاورہ ہے کہ جو شخص بلا دلیل محض اپنے خیال سے باتیں کرتا ہے اس کو رجم بالغیب اور قذف بالغیب کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں جس کا کوئی نشانہ نہیں ہوتا. اور یہاں من مکان بعید کے الفاظ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کے دلوں سے دور ہوتا ہے, دل میں اس کا عقیدہ نہیں رکھتے. وحیل بینہم وبین ما یشتہون, یعنی ان لوگوں کو جو چیز محبوب اور مقصود تھی ان کے اور اس چیز کے درمیان پردہ حائل کر کے ان کو محروم کر دیا گیا. یہ مضمون قیامت کے حال پر بھی صادق ہے کہ قیامت میں یہ لوگ نجات اور جنت کے طالب ہوں گے, وہاں تک نہ پہنچ سکیں گے. اور دنیا میں وقت موت پر بھی صادق ہے کہ دنیا میں ان کو یہاں کی دولت و سامان مقصود تھا, موت نے ان کے اس مطلوب کے درمیان حائل ہو کر ان کو اس سے جدا کر دیا. كما فعل بأشياعهم كما فعل بأشياعهم. اشیاع شیعہ کی جمع ہے کسی شخص کے تابع, اور ہم خیال کو اس کا شیعہ کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو عذاب ان کو دیا گیا کہ اپنے مطلوب و محبوب سے محروم کر دیے گئے, یہی عذاب اس سے پہلے انہی جیسے اعمال کفر کرنے والوں کو دیا جا چکا ہے, کیونکہ یہ سب لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر ان کو یقین و ایمان نہیں تھا. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. تمت سورہ سبا بحمدللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.